NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Er is nieuws uit Malmö over het Eurovisie Songfestival. Jorn Kompeer. Goedenavond. Ja, goedenavond. We horen inderdaad net van Omroep Avro Tros dat Joost Klein niet mag repeteren vanavond om 9 uur. Dat zou een belangrijk moment voor hem worden, want dan zouden de vakjuries hun punten gaan geven aan Joost Klein. Dat gaat niet gebeuren, maar de vakjury gaat een eerder optreden van Joost Klein beoordelen. Dus het betekent ook nog niet dat Joost Klein gedisqualificeerd is. Oké, Jorn. En weet jij, want de Nederlandse vlag zou wel zijn weggehaald uit het deel waar de artiesten verblijven. Dat is ook een boodschap, of niet? Ja, dat is de vraag inderdaad. We horen hier van mensen die bij die artiesten zijn dat de Nederlandse vlaggen daar zijn weggehaald. Maar geen idee wat dat betekent. Of dat betekent dat Joost Klein helemaal niet meer mee mag doen. Of omdat ze de artiesten niet willen in verbinding willen brengen met die Nederlandse delegatie. Dat is geen idee eigenlijk. Maar het is wel een feit dat dat die vlag is weggehaald. Oké, Jorn Kompeer, dankjewel voor het laatste nieuws vanuit Malmö. Achter de schermen wordt nog steeds onderhandeld over een nieuw kabinet. PVV, VVD, NSC en BBB zijn er nog niet uit op deze laatste werkdag van wat de finale week werd genoemd door de informateurs. 15 mei is nog altijd de deadline voor de onderhandelingen. Bij een verkeersongeluk in Den Haag zijn een vrouw en 3 jonge kinderen gewond geraakt. Volgens een ooggetuige liep een moeder met haar kinderen op het zebrapad toen ze werden geschept door een auto. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de British Library in Londen hebben 2 vrouwen van 82 en 85 geprobeerd de beroemde Magna Carta te vernielen. Ze sloegen met gereedschap in op de vitrinekast waar het document uit 1215 in zat. De 2 vrouwen deden dat namens de actiegroep Just Stop Oil. Ze zijn gearresteerd. De Magna Carta raakte niet beschadigd. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Welkom, een heerlijke voetbalavond. Spanning en sensatie in de keukenkampioendivisie. Want welke club promoveert er naar de eredivisie? Wordt dat FC Groningen of Roda JC? Mark Kloostra. Volgens nog Roda JC, want zij hebben bij die 0-0 tussenstand na ruim 28 minuten genoeg aan een gelijkspel. Groningen moet winnen. Groningen is ook beter. Groningen heeft ook veel meer kansen gehad en is ook een paar keer heel dichtbij geweest. Buitenkant paal zelfs, maar het is nog 0-0 in de Euroborg. En Willem II is al gepromoveerd, maar worden ze vanavond ook kampioen? Chris Wobbe. Ja, dat is de enige spanning nog in Tilburg en dat merk je gewoon bij die thuisploeg. Natuurlijk, het feest is al gevierd, de promotie, het belangrijkste doel, maar die schalen, die willen ze in Tilburg natuurlijk maar al te graag hebben. Telstar, de nummer 17 van de KKD. Vorige week ook al heel lastig voor FC Groningen. Want pas in de slotfase wisten daar de Noorderlingen een puntje te pakken. Hetzelfde gold van Willem II tegen Dordrecht. En Telstar voetbalt nergens om, maar dus wel vrij uit en krijgt de meeste kansen. 0-0 na een half uur spelen. En natuurlijk volgen we ook het laatste nieuws uit Malmö. Want vanmiddag heeft Joost Klein niet gerepeteerd voor het Songfestival. En hij mag zometeen ook niet meedoen vanwege een incident. Er is veel onduidelijkheid of hij morgen wel of niet mee mag doen in die grote finale. En we horen er zo meer over. Ook daar spanning en sensatie. We zijn bij je tot 11 uur. De hoofdmoot is natuurlijk in de Euroborg. Mark, Groningen tegen Roda. Groningen moet dus winnen. Dan zijn zij erevisionist. Anders is dat Roda. Wie is de beste ploeg in het eerste half uur? Dat is absoluut Groningen geweest, met een uitroepteken daarachter. Want Roda is zelf totaal nog niet gevaarlijk geweest in de eerste 30 minuten. En Groningen is echt al een paar keer dichtbij geweest. Hoven zag een schot net voor de lijn worden geblokt. En Postema vond uit de draai de buitenkant van de paal. Nu gaat de bal weer richting het Roda-doel. Maar is Raatsi degene die die bal daar in zijn handen heeft? Dat is de keeper van Roda. Bij Groningen een flinke meevaller deze week. Want ze hadden toch eigenlijk al zich verzoend met het feit dat Valente, de sierlijke nummer 10 bij Groningen, niet meer zou spelen dit seizoen. Misschien nog in de play-offs, maar hij staat gewoon binnen de lijnen. Kon toch 2 keer trainen deze week. En mag dus beginnen, dat is logisch, van Dick Lukien tegen zijn oud-leerling Bas Sibum. Want die is ooit nog eens zijn assistent geweest. En die Sibum die heeft wat plakwerk moeten verrichten deze week. Is als een soort psycholoog door zijn selectie gegaan. Want ja, jullie weten dat natuurlijk wel. Roda vierde vrijdag 2 keer. Ja, Suze was er zelfs bij. Ik ben nog steeds niet voorbij gekomen, Mark. Nee, ja, dat was toch fenomenaal ook. Voetbalgeschiedenis. 2 keer juichend het veld op. En dan blijkt dat dat helemaal niet terecht is. En bij Groningen, ja, het omgekeerde verhaal. Want die dachten na 95 minuten, het gaat niet lukken. Het moet via de na-competitie. En toen toch nog de gelijkmaker van Bergen. En vervolgens hebben ze het nu in eigen hand. Maar na 31 minuten hebben ze nog niet gescoord. Ondanks al die doelpogingen en ondanks de druk naar voren. En het wordt wat stiller in het stadion. De sfeer was echt fantastisch. Is het nog steeds overigens. Maar het wordt wat nerveuzer. Had ik ook wel een beetje verwacht. Ook in het eerste half uur al wel veel balverlies en zo. Maar dat viel allemaal reuze mee. Groningen heeft denk ik 70% de bal. En ze gaan er heel zorgvuldig mee om. En Roda komt eigenlijk er niet aan te pas. Duarte in as van het veld vindt nu Hoven even terug. En dan is het tempo uit de Groningen aanval. Maar tempo is er sowieso al een beetje uit. Ik denk toch dat het allemaal, ja, wat ik zeg, een beetje nerveuzer aan het worden is. Ook bij Groningen. Peersman speelt de bal terug. En dan is de bal bij Blokzijl. 31 minuten onderweg. 0-0. Willem II, Telstar dan. Ja, Chris, Willem II, je zei het al, heeft het grote doel voor dit seizoen al bereikt. Is gepromoveerd. Is dat kampioenschap dan toch nog wel belangrijk? Ja, de spelers zeggen van wel. Want ja, natuurlijk, hè, je hebt een overwinning nodig en dan ben je er. En Willem II, let wel, komt van ver, stond 13e na speelronde 4. En ja, Peter Maas kwam en voor de kerst stonden ze al op de eerste plek. Terwijl nu Kane Seedorf gevaarlijk wordt. Want die bal van richting verandert. En daar komt Telstar op een 1-0 voorsprong. Het is Kruiver die de rebound binnentikt. Telstar, de nummer 17 van de keukenkampioendivisie. Speelt helemaal nergens op. Nou ja, oké. Okay, plek 16 dan. Dat is het dan. En het is Seedorf die begon deze wedstrijd in de basis. Voor het eerst sinds lange tijd. Met die hele mooie actie. Vanaf links naar binnen toe schiet hij richting doel. Die bal wordt nog even van richting veranderd. Kruiver loopt door, is een soort wingback en zegt dank u wel, hoog tegen de touwen. En dus leidt Telstar 1-0, net zoals Telstar vorige week tegen FC Groningen in de eerste minuut al op voorsprong kwam. Ja, speelt die ploeg uit Velsen gewoon een rol in de beslissing van de keukenkampioendivisie. Daar zullen ze ongetwijfeld in de Eimond bijzonder trots op zijn. Maar Willem II staat vertwijfeld, handen in de zakken. Natuurlijk, zondag is het hier zover. Op Den Heuvel, dat is een prachtig evenemententerrein midden in de stad. Dan wordt de ploeg gehuldigd. Maar als je dan met een verlies van Telstar dat moet gaan doen, ja, dan smaakt dat biertje toch een beetje extra zuur, zo lijkt het. Maar Telstar dus komt op voorsprong door een doelpunt, een rebound van Kruiver. 0-1. Sinds 2:30 vanmiddag is er, u heeft het ongetwijfeld meegekregen, veel onduidelijkheid rondom Joost Klein. Hij was namelijk de grote afwezige bij de generale repetitie voor zijn act op het Eurovisie Songfestival. Er loopt namelijk een onderzoek naar de artiest omdat er een incident heeft plaatsgevonden. We hebben weer contact met Jorn Kompeer in Malmö. Jorn, goedenavond. Goedenavond. Zojuist, je vertelde dat ook bij Thies van Kesteren werd duidelijk dat Joost vanavond niet optreedt tijdens de juryshow. Maar hij is ook nog niet gedisqualificeerd. Hoe zit dat nou precies? Ja, dat klopt inderdaad. Nou, laat ik inderdaad eerst maar even dat statement van de Afrotros, de omroep die het Songfestival namens Nederland organiseert, maar even helemaal voorlezen. Zij zeggen, het onderzoek is nog niet afgerond. En dat betekent dat Joost niet mag repeteren van de EBU vanavond. Nou, Afrotros is continu in gesprek met de EBU, zeggen ze. En de vakjury beoordeelt een eerder optreden. Wordt vervolgd, staat er. Nou ja, dat betekent dus inderdaad dat Joost vanavond niet op het podium staat, maar dat die vakjury's dus waarschijnlijk het optreden van de halve finale gisteren gaan beoordelen. Oké. En heb jij al enig idee waar dat onderzoek zich op richt? Wat er gebeurd zou kunnen zijn? Ja, er gaan hier al de hele dag allerlei verhalen de ronde, maar we weten eigenlijk niet wat er gebeurd is. Kijk, de EBU zegt dat het gaat om een incident wat heeft plaatsgevonden waar Joost Klein bij betrokken was. Nou, de Zweedse omroep SVT zegt dat het mogelijk gaat om een fysieke confrontatie met een fotograaf hier in het gebouw. Een ander hardnekkig gerucht is dat Klein mogelijk een aanvaring had met iemand van de productie van het Songfestival. Maar zeker weten doen we het allemaal niet. Blijkbaar was het incident wel ernstig genoeg voor de Songfestivalorganisatie. Ja, dat dit besluit moest worden genomen, dat er echt een onderzoek ingesteld moest worden. Ja. We hoorden in het NOS-journaal net ook al dat er Nederlandse vlaggen zijn weggehaald. Wat maak jij daaruit op? Ja, toen ik dat bericht hoorde, dacht ik eigenlijk, nou, dat ziet er eigenlijk niet goed uit. Tegelijk kwam een paar minuten later weer dat bericht van de Afrotros. Die zeggen dus dat Joost er nog niet definitief uit ligt. Dus ja, ik vind het moeilijk om te zeggen wat ik hieruit op moet maken. Kijk, er is dus een incident gebeurd. Het kan natuurlijk zo zijn dat een aantal landen wel een beetje klaar zijn met Nederland op dit moment. Ja, dan wil je ook niet aan Nederland herinnerd worden door zo'n Nederlandse vlag. Dus het kan ook een soort voorzorgsmaatregel zijn geweest van de organisatie hier. Ja, en als hij vanavond toch niet speelt, dan kun je die vlag ook wel weghalen voorlopig. In in ieder geval dan. Want het is al duidelijk wanneer we meer informatie krijgen of hij morgenavond in de finale wel te zien is. Nee, de hele dag is hier vooral duidelijk dat er heel veel onduidelijk is. Kijk, het is nog niet zeker wat er morgenavond in die finale gaat gebeuren. Het is dus nog steeds een mogelijkheid dat hij daar wel gaat optreden. Want hij is dus niet gedisqualificeerd nog. Maar dat zou natuurlijk altijd nog kunnen gebeuren als dat onderzoek is afgerond. Maar het is echt gissen hoe morgen de dag eruit gaat zien. We weten nu in ieder geval hoe het vanavond gaat lopen. Maar wanneer er weer iets nieuws bekend wordt, dat is in een logge organisatie als de EBU vrij lastig te voorspellen. Ja, summeren informatie. Moeilijk ook, denk ik, voor jullie daar, dit speculeren. Heeft Joost Klein zelf al gereageerd? Nee, eigenlijk niet. Het enige wat we hebben gezien is dat hij een aantal stories op zijn Instagram-pagina bijvoorbeeld verwijderd heeft. Die gingen over het Songfestival. Maar goed, lang niet al zijn social media content over het Songfestival. Dus laten we daar ook niet te veel uit aflezen. Maar goed, we zijn hier allemaal aan het wachten in het perscentrum tot er nieuws komt. Ja, dan ga je ook naar de Instagram-pagina van Joost Klein kijken. Ja, je doet wat je kunt, Jorn. Succes en we komen weer bij je terug als er nieuws is. Dankjewel. Gaan we nu weer naar de Euroborg, want Roda kan ook nog zomaar gewoon kampioen van de keukenkampioendivisie worden. Hè Mark, hebben ze nog één doelpunt nodig? Ja, als ze winnen en Willem II wint niet. Nou ja, die staan achter zelfs. Dan is Roda zelfs kampioen. Maar om te winnen moet je scoren. En dat is nog niet gebeurd in deze wedstrijd. Het is nog 0-0 met nog 7 minuten te gaan in de eerste helft. Die gedomineerd wordt door Groningen. En de eerste gele kaart is niet geheel verrassend voor iemand van Roda. Het is voor Coughlin die over de middenlijn een overtreding maakt als Roda de bal verliest. En hij dan moet ingrijpen met een sliding voordat Groningen kan omschakelen en counteren. Maar Roda is nog niet gevaarlijk geweest. Groningen al een aantal keer wel. Maar gescoord is het dus nog niet. Groningen neemt de vrije trap via Blokzijl en krijgt de bal weer terug naar Van Rent. En dan gaat de bal naar de linkerkant. 10 meter over de middenlijn. Peersman. En Peersman, ja, tempo ligt niet al te hoog bij Groningen. Schuift de bal dus risicoloos naar Tijmen Blokzijl. Dat is een beetje wat er aan de hand is in deze wedstrijd. Niet te veel risico nemen. Zeker niet bij Groningen. Omdat als ze achterkomen, wordt het een heel moeilijk verhaal. Hoven brengt de bal in. Die wordt met het hoofd verlengd door Beerten. En moet dan bij de cornervlag worden weggerost door Rijt. En dat doet hij dusdanig hard en hoog dat Blokzijl de bal, nou ja, uiteindelijk met zijn voet naar voren kan spelen. Via Peersman gaat het richting Van Bergen. Komt ook niet aan de bal. Het is nerveus inmiddels in Groningen. Valente heeft de bal naar de grond gebracht. Nu naar punt 16 aan de linkerkant. Van Bergen dribbelt naar binnen. Geen ruimte om te schieten. Zijn chip bereikt ook Postuma niet. Groningen heeft de bal wel weer snel terug. Via Bakuna opnieuw Van Bergen. Nu aan de zijlijn. Rechterkant. Bal goed leggen. Voorgeven. Hard voorgeven. Hoven. 1-0. Wat een mooie goal van Hoven. Die kopt die bal. Toeduiken, dus zo perfect was hij niet. Maar het levert openingstreffer op. En wat doet dit met Groningen? Maar vooral, wat doet dit met Roda? Na die kater van vorige week, nu deze tik eroverheen. En dan ook nog eens 35 minuten lang de bal bijna niet gehad hebben. Ik ben benieuwd. 1-0 Groningen. Hoven de doelpunt te maken. Hele blije Arjen Robben zag ik daar ook op de tribune zitten. Door naar Chris, want die apotheose in de KKD die wordt steeds gekker, hè? Ja, plots wordt hier in één keer meer bier ingeslagen. Ik zie gewoon mensen opstaan en weer extra bestellen. Want ja, dit is natuurlijk heel goed nieuws ook voor Willem II. Want met de huidige tussenstanden, het staat wel achter tegen Telstar. Maar ja, met de ontwikkeling in Groningen is Willem II nog steeds kampioen. En keert het, nou ja, dat is al zeker, na 2 jaar weer terug in de Eredivisie. Ja, en nu gaat de fanatieke kern gaat ook weer harder zingen en juichen. Maar Willem II zelf komt echt nog niet los, hoor. Telstar is gewoon een slag beter. Maar je weet het gewoon. Kampioenswedstrijden en helemaal dit soort wedstrijden. Je hebt de buit eigenlijk al binnen. Het kan alleen maar een beetje mooier worden. En je hebt al behoorlijk wat feestjes gehad. Probeer je dan nog maar eens op te laden tegen een Telstar. Dat gewoon echt wel van plan is om gewoon serieuze weerstand te bieden. Heeft ook de meeste kans gekregen. Nu dan wordt een goede aanval opgezet door Sigurd Gijsson, de IJslandse back. Hij mocht weer beginnen. Krijgt de bal bij de tweede paal bij een ploeggenoot. Maar die verspeelt de bal. Kan Telstar weg? Nee, het wordt nu opgesloten door Willem II. Dat is een hele snelle voorzet van Nick Dodeman. Met binnenkant links met de bal. Gaat met een boogje richting de tweede paal. Geen enkel probleem voor Ronald Koeman junior. De zoon van de bondscoach. De doelman hier. Die natuurlijk al een tijdje bij Telstar speelt. En ook afgelopen maand het nieuws haalde door een bijzonder ongelukkige actie. Wat dat betreft was zijn vader iets beter in het voetbalspel. En Ronald Koeman junior nog altijd de keeper bij toch wel cultclub Telstar. Nogmaals, het speelt helemaal nergens voor. Alleen de eer, maar doe dat met verven. Nu komt Willem II weer naar voren toe op de as van het veld. De aanval opgezet dan. Ja, combinatie... Tussen Hilterman en Verret, maar die komt niet uit de verf. Toch is de afvallende bal wel weer voor Willem II. Dat in een laag tempo speelt, maar wel op kouze voeten steeds verder meters probeert te pakken op de helft van Telstar. Dat nog steeds aan de leiding gaat, want in de 42e minuut is de stand bij Willem II Telstar 0-1. Ik kan er niks aan doen, het gebeurt gewoon. Ik hou het niet tegen, ik ben machteloos. Ja, je kijkt me aan, ziet mijn Nike's gaan. Het is al te laat, mijn voet begint te shaken. Alles gaat bewegen, voordat ik het weet voel ik de lampen op mij. Ineens pak ik de solo, move ik als een yo-yo. Stoppen is een no-go, want ik dans automatisch. Die stilstaan, dat bestaat niet. Ik snap het wel, dat je mee wilt doen. Stiekem aan het tikken met je linkervoet. Ik kijk je aan, zie je Jordans gaan. Het is al te laat, mijn hand begint te shaken. Alles gaat bewegen, voordat ik het weet voel ik de lampen op mij. Nog steeds heb ik de solo, move ik als een yo-yo. Stoppen is een no. Automatisch, als ik dans op de vloer is het topprestatie. Iedereen is aan het kijken, het is de sensatie. Alle meiden zeggen, damn, heeft die boy een relatie. Want hij danst super smooth en kijk nou wat hij doet, kom. Dit is hoe het moet. Vanavond is van ons, ja. Dansen automatisch. Op NPO Radio 1 en automatisch. In de strijd om promotie Groningen op voorsprong tegen Roda JC. Ja, Mark, heb je al een reactie van Roda gezien? Nee, wel een reactie van het publiek. Dat is nu helemaal los aan het gaan. Ja, nu weer eventjes niet, zou je net zien. Maar schitterend. Oh, doelpunt bij Chris. Het is 2-0 voor Telstar. En weer gaat het via die linkerflank. Dit is waar de KKD bekend om is. Je weet echt nooit wat je krijgt. En Telstar, de cultclub bij uitstek, is daar de verpersoonlijking van. Het is Thomas Oudekotte. Die geeft de bal voor vanaf de linkerkant van het veld. Die bal wordt dan aangeraakt. Ik denk zelfs nog door een Willem II-speler. En dus krijgen we te maken met een eigen doelpunt. Ja, het is een eigen doelpunt. Ik denk dat het Heerkens is. Het zal toch niet Freek Heerkens zijn? Ja, het is hem. Freek Heerkens. Laatste wedstrijd voor Willem II. Met een mooi filmpje aangekondigd. Na 11 jaar verlaat hij de club. En hij met een eigen doelpunt brengt zijn ploeg verder in de problemen. Want Telstar leidt met 2-0 vlak voor de rust. Maar zolang Groningen op voorsprong staat, zijn die problemen voor Willem II ook beperkt, hè Mark? Ja, het is een klein smetje op die kampioensvreugde eventueel. 1-0 Groningen, schitterend kopdoelpunt van Hoven. En Roda mag een inworp nemen. De tackle op de bal van Bakuna werd door Bakuna gevierd. Alsof hij zojuist de Champions League gewonnen had met zijn doelpunt. Dat is niet zo. Het levert Roda een inworp op, maar ze zijn hem kwijt. Ook al probeert Ulcik met een sliding nog de bal te heroveren voor Roda. 1 extra minuut heeft Manschot toegevoegd aan deze eerste helft. Die voor Groningen het perfecte scenario heeft. Namelijk beter voetballen, meer kansen krijgen en meer scoren dan Roda. En dan is het nu rust in een uitermate sfeervolle Euroborg. Zeker na die 1-0 ging het hier helemaal los. En dat gaan ze nu nog een keer dunnetjes overdoen. Springen, zingen en met de sjaaltjes zwaaien. Het is een feest om bij deze wedstrijd te zijn. Het doet mij een beetje denken, niet dat ik daarbij was, maar 2011 Ajax tegen Twente. Laatste competitieronde. Wie er kampioen van de Eredivisie ging worden. Nou, nu gaat het om promotie naar de Eredivisie. En misschien wel een kampioen. Dat kan alleen Roda worden. Maar zij staan achter Groningen op promotiekoers. 1-0 halverwege voor de Groningers. Kan slechter als commentator. We komen zo bij je terug. We gaan even naar Chris, want daar is nog geen rust. Nee, want we begonnen wat later vanwege vuurwerk wat werd afgestoken door de Kingside. De fanatieke aanhang aan het begin van de wedstrijd. En nu dus de laatste minuten van deze toch teleurstellende eerste helft voor Willem II. En toch weer sensatie op de Telstar. Gewoon op 2-0. En helaas de arme Freek Heerkens. Dus in zijn laatste wedstrijd ooit in het shirt van Willem II maakt een eigen doelpunt. Willem II komt er gewoon niet uit. Het speelt gewoon in te laag tempo. Te veel foutjes, te veel tussenpaasjes. Terwijl even die bal nog goed leggen. En nu fluit de scheidsrechter nachtegaal voor de rust. Positief dingetje, de laatste 5 wedstrijden kwam Willem II maar liefst 4 keer op een achterstand. En 4 keer leverde dat geen verliesbeurt op. Dus wellicht is dat nog een beetje een Tilburgse statistiek die wat hoop geeft. Maar toch echt wel het gevoel alsof je een wortelkanaalbehandeling moet ondergaan. De tandarts zegt, ja hoor, die verdoving werkt. Blijkt dus niet te werken. 0-2, de tussenstand bij de rust bij Willem II Telstar. Gaan wij weer van het zuiden van Tilburg naar het noorden, naar Groningen. Want in de Euroborg is ook Ragnar Niemeyer. Ragnar, grote feest zal het nog niet zijn. Maar is dat iets voor opluchting te bespeuren in de Euroborg? Hey, nog één keer je laatste vraag, want het is herrieachtig in de Euroborg omdat Groningen voorstaat. Toch een soort van feest, dus maar ik zei, is er ook al iets van opluchting te bespeuren in de Euroborg? Ik hoor jou het woord feest uitspreken, klopt dat? Nou, ik zou zeggen, ga je gang en vertel me wat je wil vertellen. Ja, precies. Ik sta met 2 mannen die vanavond deze wedstrijd ook volgen. Voor de regionale omroep hier op de perstribune. Het is 1-0, dus zojuist geworden. De collega van RTV Noord, stel jezelf even voor. Steven Bleker. Ja, kritisch, maar objectief hoor ik altijd. Ja, dat proberen we wel te zijn, hè, tuurlijk. Ja. Tegenover jou staat Sam Kalen. Jij werkt voor L1. Ik moet zeggen, daar kan jij niet zo wel aan doen. Maar Roda valt mij tegen. Jij als volger, vind jij dat ook? Ja, we zeggen het hele jaar dat Roda een onverstoorbare ploeg is. Die niet zo snel onder de indruk raakt van omstandigheden. Maar ze lopen alleen maar als ze de bal aan de neer zelf. Lijkt toch een beetje onder de indruk van de ambiance. Dus inderdaad, het valt wel tegen. Eigenlijk niks laten zien op neer zelf. Wat vind je van die ambiance? Ik vind dat indrukwekkend. De hele dag al vandaag hier. Ja, we hebben vorige week in Kerkrade hetzelfde meegemaakt tegen Cambuur. Roda kon toen al promoveren. We weten allemaal hoe dat geëindigd is. Met een feest, maar iets te vroeg gejuicht. Dat was wel vergelijkbaar, moet ik zeggen. Toen was het geel-zwarte zee. Nu is het een groen-witte zee. Ik vind het wel indrukwekkend. Je merkt dat de mensen er naar snakken. Dat stuurt Groningen naar voren en die goal, dat was één grote ontlading natuurlijk. Ja. Stefan Bleker, hoe kijk jij naar Groningen vandaag? Ik bedoel, ja, er is maar één ploeg die voetbalt. Ja, er werd vooraf gezegd dat het voor deze jongens allemaal uit de eigen opleiding, halverwege het seizoen, de kans gekregen van Dick Lukien, de wedstrijd van hun leven zou zijn. En halverwege kan je niet anders zeggen dan dat ze ook de wedstrijd van hun leven aan het voetballen zijn. Want hoe Groningen speelt, daar hadden ze denk ik voorafgaand alleen maar van kunnen dromen. Hoe spelen ze dan? Ze spelen volle bak energie, ze spelen gedurfd, ze voetballen naar voren, geven niks weg. Hebben denk ik 10 keer richting de goal van Roda geschoten. Roda heeft daar letterlijk nog helemaal niks tegenover kunnen zetten. Groningen heeft 70% balbezit. Het zijn geen cijfers die je verwacht in een wedstrijd waar je vooraf zou zeggen het wordt 50-50. De best voetballende ploeg tegen de meest stugge ploeg Roda misschien wel. Ja, tot dusver valt Roda mij ontzettend tegen. En doen ze bij Groningen, waar iedereen hier in Groningen in ieder geval vooraf op gehoopt had. Ja, het is Sam, het is een gekke avond voor Limburg, want je kan kampioen worden. Telstra staat voor tegen Willem II. Ja. Maar je kunt ook helemaal niks hebben. Hè. Bedoel, het verlangen, dat zien we eigenlijk vandaag in Groningen, is heel erg groot. Je zei het zelf ook. Hoe belangrijk is het voor Roda en hoe groot is het verlangen daar? Ja, voor Groningen is het de wedstrijd van het jaar. Voor Roda de wedstrijd van de 6 jaar eigenlijk. Hè. Roda heeft 6 jaar in de keukenkampioen divisie ja, toch wel een beetje zitten wegkwijnen eigenlijk. Hè. We kennen de video's van De La Vega, van gedoe intern, altijd onderpresteren. Het is een hele belangrijke wedstrijd voor Roda. Het is niet promoveren dat moet, maar wel het dichtste bij dat ze jaren zijn geweest. Geen moment zo in de buurt geweest als vandaag. Ik vraag me af of dat een weerslag heeft op die spelers. Ik denk het niet. Het zijn veel nieuwe jongens die voor het eerste jaar bij Roda zijn. Die dragen dat niet met zich mee. Maar de aanhang, ja, die hunkert naar de Eredivisie. Dat zie je aan de belangstelling. In Kerkrade zitten 4000 man in het stadion om te kijken. Maar die Duitsers willen allebei ontzettend graag. Dat merken we allemaal. Heel kort, wat wordt het? Ik moet dan zeggen dat Roda nog kan gaan omdraaien. Ik denk 1-1. Stefan? 4-0. Dankjewel. Heren. Zo direct is die tweede helft daar. We gaan heel even naar het mountainbike. Puk Pietersen is succesvol begonnen aan het EK in Roemenië. Op de korte cross pakten ze gisteren het zilver en moesten alleen de regerend wereldkampioen Pauline Ferrand-Prévot uit Frankrijk voor zich dulden. Aan verslaggever Jip van den Berg vertelde Pietersen tevreden te zijn over haar prestatie. Het is mijn eerste XCC weer dit jaar eigenlijk. En überhaupt ja, tweede wedstrijd van het mountainbike seizoen. Dus ja, het was goed. En het is misschien een beetje een wat vreemde wedstrijd, omdat natuurlijk ook wel veel concurrenten niet meedoen met het oog op de Spelen. Hoe anders is zo'n wedstrijd dan voor jou dit weekend? Ja, alsnog, het is een EK en er is een trui te verdienen. Dus dat opzicht ja, staat zo'n koers wel gelijkwaardig aan wereldbekers zeker. Doen inderdaad een paar groeien niet mee. Veel zijn uit Brazilië of een beetje ziek teruggekomen. Of ze willen zich toch nog beter voorbereiden op de Europese wereldbekers die er aankomen in 2 weken inderdaad. Maar in principe hier de belangrijkste concurrent doet mee. Dus in dat opzicht maakt het dan niet superveel uit dat er misschien een paar missen. Ja, misschien nog belangrijk, je verdedigt natuurlijk je eigen titel. Klopt, ja. Dus ik moet er wel zijn, hè. Wat voor gevoel heb je daarbij? Toch, voelt dat toch speciaal, kan ik me voorstellen. Jawel, zeker. Gek ook dat dat eigenlijk alweer een jaar geleden is dat ik mijn titel verdiend had in Krakau. Dus alleen maar leuk om hier nu te zijn en te kunnen verdedigen en meer met de KMU mee te zijn. Denk ik een goed begin zo van het mountainbike seizoen. Zondag komt Pietersen in actie op de lange cross. Ze verdedigt dan de Europese titel die ze dus vorig jaar in Polen pakte. Zometeen dan gaan we natuurlijk uitgebreid stilstaan bij de laatste 45 minuten van dit keukenkampioen-divisie-seizoen. Willem II is op weg om kampioen te worden, ook al staan ze achter bij Telstar. Want de grote wedstrijd tussen Groningen en Roda is 1-0 voor FC Groningen. Tot zo. Hij zou een maandag wel eens kunnen winnen. De Libris Literatuurprijs. Frank Nelle met zijn boek De Onzichtbare. Hij is onze gast. Als taalschat teksten van Gerrit Komrij, die hij schreef voor het nu 50-jarige Camerata Trajectina. Hier hangt de vlag uit van verdraagzaamheid, maar het is de handelsgeest die er doorwaait. Zomaar een dichtregel uit de nieuwe bundel van dichter Bernard Wesseling. Hij komt. René Appel bespreekt de TNA van Europa Paas. Joost Klein. KRO NCRV. De taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Mes van Salman Rushdie is een diep persoonlijk indringend verslag over hoe hij een aanslag overleefde 30 jaar nadat de fatwa tegen hem was uitgesproken. Rushdie schrijft met urgentie en genadeloze eerlijkheid. Mes van Salman Rushdie, nu in de boekhandel. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl of een Primera in de buurt. En zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft. NPO Radio 1. 9 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Joost Klein mag niet meedoen met de juryshow vanavond voor het Eurovisie Songfestival, meldt Avro Tros. Sinds vanmiddag onderzoekt de organisator van het Songfestival een incident rond Klein, maar hij is nog niet gedisqualificeerd. De organisatie wil niks zeggen over de aanleiding. Volgens de Zweedse omroep SVT zou Klein een fysieke aanvaring hebben gehad met een fotograaf, en het gerucht gaat dat hij ruzie heeft gehad met iemand van de productie. De zaak wordt nog onderzocht. De Nederlandse vlag is wel weggehaald uit het deel waar de artiesten verblijven. Bij een verkeersongeluk in Den Haag zijn een vrouw en drie jonge kinderen gewond geraakt. Volgens een ooggetuige liep een moeder met haar kinderen op het zebrapad toen ze werden geschept door een auto. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet verder onderzoek naar het ongeluk. In de British Library in Londen hebben twee vrouwen van 82 en 85 geprobeerd de beroemde Magna Carta te vernielen. Ze sloegen met gereedschap in op de vitrinekast waar het document uit 1215 in zat. De twee bejaarde vrouwen deden dat uit protest namens de Britse actiegroep Just Stop Oil. De Magna Carta is een voorloper van de grondwet waarin staat dat de macht van de koning niet absoluut is. De twee vrouwen zijn gearresteerd. De Magna Carta raakte niet beschadigd. De Franse profvoetballer Kylian Mbappé stopt na dit seizoen bij zijn club Paris Saint-Germain. Dat meldt hij in een videoboodschap. Het contract van de 25-jarige aanvaller loopt af en hij heeft besloten om die niet bij de club in Parijs te verlengen. Mbappé speelt sinds de zomer van 2018 voor PSG. Hij won 6 keer de landstitel. Mogelijk stapt Mbappé over naar Real Madrid. Het weer, het blijft vanavond droog met af en toe wat sluierbewolking. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 9. Morgen start in het noorden grijs met wat mist, maar dat lost snel op en dan volgt een vrij zonnige dag. Het wordt iets warmer dan vandaag, 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. De vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Soldaat van Oranje, de musical. Bezoek de voorstelling en geef de geschiedenis door. Morgen is vandaag. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. In de Euroborg staat FC Groningen op een 1-0 voorsprong tegen Roda JC. En dus kunnen ze de promotie naar de Eredivisie al een beetje ruiken. We volgen de tweede helft de komende drie kwartier. En in Tilburg willen ze natuurlijk kampioen worden. Ondanks de 0-2 achterstand tegen Telstar staat Willem II er alsnog goed voor. En we blikken terug op de tijdrit in de Giro d'Italia, die de Sloveense renner Tadej Pogacar overtuigend won. En de Nederlandse handbalmannen gaan zondag een spannende WK-kwalificatiewedstrijd tegemoet. Zo meer. Laten we dus maar even beginnen bij de Giro d'Italia. Want Tadej Pogacar heeft vandaag maar weer eens laten zien dat er eigenlijk maar één favoriet is om die ronde van Italië te winnen. In de roze leiderstrijd won de Sloveen de tijdrit vandaag met overmacht. En die tijdrit is bekeken door wielercommentator Andries Lemain. Andries, goedenavond. Goedenavond. Hij was niet de hele tijdrit dominant, toch? Nee, ja, bij een tijdrit heb je natuurlijk altijd de kwestie van het indelen. Maar ja. Ja, op het vlakke stuk, het was een lange tijdrit, eerste 35 kilometer vlak, had hij een achterstand van 3/4 minuut op Filippo Ganna. Maar ja, er zat een hele steile klim in. En daar heeft hij het verschil goed gemaakt. Ja, na afloop vertelde Pogacar dat hij ook nog een beetje moest wennen aan zijn tijdritfiets. I started a bit with an easier pace. I had to get used to the TT bike and then I just paced myself until the climb and the climb full gas. So I was, I'm super happy with today's day on the bike. Ja, wennen aan de fiets, Andries. En dan ben je zo'n grote wielrenner. Is dat echt waar, denk je? Ja, het is moeilijk voor te stellen bij Pogacar. Maar de tijdritfiets, daar zit hij niet heel vaak op. De laatste keer, dat was vorig jaar in de zomer op het wereldkampioenschap. Überhaupt... misschien 2-3 tijdritten per jaar. En eigenlijk de laatste keer dat hij een tijdrit van formaat won, dat was 3 jaar geleden in de Tour. Dus dat zegt misschien wel wat over die discipline voor de Sloveen. Ja, maar Andries, bedoel, een fiets, 2 wielen en een stuur. Wat heb je nog meer nodig? Wat valt eraan te wennen? Ja, heb je wel eens op een tijdritfiets gezeten? Nee. Hele goede vraag. Nee. Wat kun je nou bedoelen? Zo'n beetje de meest oncomfortabele houding die je kan aannemen. Ja, maar kun je uitleggen, want jij hebt het wel gedaan als ik het zo hoor. Kun je even uitleggen hoe dat dan verschilt van een gewone fiets? Ja, alles is gericht op de aerodynamica. Dus het is echt een zelfmarteling eigenlijk die je uitvoert. En dit was dan ook eens een lange tijdrit. Dus dan is er echt wel sprake van wennen aan die houding. En er wordt ook niet heel veel op getraind. We zagen Pogacar deze week na de gewone ritten, zal ik maar zeggen, telkens direct even op zijn tijdritfiets stappen om toch al maar vast in die houding te komen. Want die houding die is zo onnatuurlijk. Ja, wat hij zei, dat klopt wel. Goed zo. Jan-Willem heeft zijn lesje geleerd. Terug dan naar Mooi. Die race. Het gat met nummer 2, Daniel Martinez, is inmiddels 2,5 minuut. Dikke 2,5 minuut. Ja, dat voelt al bijna als onoverbrugbaar. Waar iedereen eigenlijk op voorhand al bang voor was, voorafgaand aan de Giro, is inderdaad gebeurd tot nu toe dan. Er werd ook wel verwacht dat Pogacar zou proberen in de eerste week al veel afstand te nemen. Dus ja, heel spannend voor de overwinning in de Giro gaat het in principe niet worden. Maar je hoort het al, wat voorbehouden. Want dit is ook nog net een grote ronde waar er vaak onvoorspelbare dingen gebeuren. En zelfs Pogacar misschien nog wel in de problemen kan komen. Ja, een opvallende nummer 4 dan toch wel. Hè? De Nederlander Tijmen Arendsman, die was toch niet helemaal in vorm, dachten we na die eerste dagen. En dan is dit dan misschien zoiets wat je zei, ja, verrassend opvallend. Ja, al weten we daar. Ja, het wordt heel voorspelbaar hoor. Maar Arendsman heeft eigenlijk traditiegetrouw in de eerste dagen van de grote ronde wat mindere dagen. Die vindt het lastig om, om op gang te komen. En dan hebben we net de eerste 2 ritten best wel lastig gehad. Dus een berg op aankomst, een heuvelrit, daar verloor hij veel tijd. Hij werkt zich eigenlijk weer terug in het klassement op deze manier. En ook traditiegetrouw is hij in de derde week op zijn best. Dus dat belooft nog wat. Ja, de stijgende lijn is ingezet. Hij staat nu 11e in het algemeen klassement. Wat is er de komende weken nog mogelijk voor hem, denk je? Nou, je had het net over de nummer 2, Dani Martinez. Die staat verder van Pogacar af dan dat Arendsman op de tweede plek afstand heeft. Dus de 11e plek, dat klinkt nog behoorlijk, dat klinkt nog niet heel erg spannend, maar het podium zou zomaar in zicht kunnen raken. Het enige probleem is dat ploeggenoot van Arendsman is Geraint Thomas. Dat is in principe de kopman binnen die ploeg, maar Thomas heeft vandaag een steekje laten vallen. Dus Arendsman moet eerst de hiërarchie binnen die ploeg. Ja, dan moet hij zelf nog een trappetje in klimmen. Okay. Morgen weer een dag. Wat voor etappen krijgen we dan? Nou, dan kan je. Ik zit al handen wrijvend klaar. Praat hier die Tivo, daar gaan ze finishen. Berg op aankomst wederom. Een korte rit, 160 kilometer, maar wel bijna 4000 hoogtemeters. En vooral de sprinters die zullen niet heel lekker slapen. Want vanuit de start direct klimmen. De tijdslimiet zou wel eens een probleem kunnen worden voor renners als Fabio Jacobsen. Dus van begin tot eind, van start tot finish, spektakel. Kijk, en die ga jij bekijken, hè? Tuurlijk, ja. Kijk alles. Mag ik naar jouw tijdritfiets even lenen morgenmiddag? Oei, oké, ik ga eventjes op zoek, snel. Ja. Oké, nou, en anders ga ik gewoon luisteren, want horen we jou natuurlijk ook weer op Radio 1. Dankjewel voor nu, Andries Lemay. Tweede helft is begonnen bij Groningen Rode JC. Mark. Ja, met 1-0 voorsprong voor Groningen. Doelpunt gemaakt door Johan Hoven. Zijn we 2 minuten geleden. Oh, Chris heeft weer een doelpunt. Ja, ze wachten hier denk ik precies totdat jij, Mark, in de uitzending komt. Maar het is Willem 2 op 1-2. Oosting van dichtbij. Afgeslagen aanval. De voorzet kwam vanaf de linkerkant van het veld. Voor het linkerbeen uiteindelijk van Oosting. En die schuift hem in de verre hoek. Uiteindelijk wat ruimte. Ronald Koeman junior, de doelman, op het verkeerde been. En dus begint Willem II met vuurwerk. Dat hebben de supporters letterlijk gedaan. Want er werd behoorlijk wat afgestoken aan het begin van de tweede helft. Maar het vuurwerk is ook op het veld terechtgekomen in de vorm van Thijs Oosting. Want die schiet Willem II. Nou, er wordt eerst nog even 2-2 van gemaakt op het scorebord. En nu inderdaad 1-2 in de 48e minuut. Doelpunt Thijs Oosting. Maar Roda is nog niet bezig met het kampioenschap. Die moeten eerst tweede zien te worden, Mark. Ja, dat is de prioriteit. Promoveren. Ja, voor de wedstrijd was het Groningen moet. Nu is het Roda moet. Want Roda moet scoren. Want 1-0 achter. Groningen op promotiekoers. Dan wel als tweede. Maar daar gaat echt niemand een biertje minder omnemen. Of minder hard doorzingen hoor. De sfeer in dit stadion is echt fenomenaal. Vorig seizoen ging het wel eens mis. Hebben we dat ook heel vaak kritisch benoemd. Nu is het echt hosanna stemming in de Euroborg. De inworp is voor Groningen. Het is de 4e minuut van de tweede helft. Bal bij Valente. Nu terug naar Bakuna. En die zoekt dan de oplossing helemaal terug naar de middenstip. Daar moet Blokzijl nog wel eventjes achter die bal aan. Maar nu heeft hij hem in zijn voeten. Wat kan Roda? Eerste helft. 70% balbezit Groningen. Roda 0 pogingen op doel. Eigenlijk niet gevaarlijk geweest. En nu moeten ze ineens gaan scoren. En kunnen ze niet meer afwachten. En hopen op een razendsnelle uitval bij balverlies van Groningen. Want moeten ze dus een doelpunt maken. Bal naar voren getrapt door Bakuna richting Schreuders. Die is te hard. Kan worden teruggetikt door Müller naar zijn keeper. Die levert de bal in met zijn paas naar voren. En dan gaat het naar de linkerkant voor Groningen. 16 meter van de achterlijn is het Valente. Die dribbelt naar binnen. Maar komt dan toch weer Beerte tegen. Moet de bal terug richting middenlijn naar Blokzijl. Blokzijl breed naar Rente. Rente schuin naar voren naar de rechterkant. Naar Bakuna. Bakuna naar Schreuders. Die wordt een beetje geduwd. En is dan de bal kwijt. En zo mag Roda ingooien. Doen ze dat snel via Peña Zauner. Maar de inborp belandt niet bij Ulcik. En dus heeft Groningen de bal weer. Hoven de doelpunt te maken. Slordige paas. Maar kan het zelf herstellen. En dan krijgt hij applaus van het Groningen publiek. En via Duarte gaat de bal terug. Naar Blokzijl en via hem gaat de bal helemaal terug naar Hidde Jeuyes. Ook een verhaal, hè? 6 jaar geleden degradeerde Roda. Toen stond hij op doel. En nu dus bij Groningen op promotiekoers tegen Roda. Bal naar voren gekopt door Postema. En dan uiteindelijk over de zijlijn gewerkt. Met een hele gekke volley van Bakuna. En dan kan Roda weer inwerpen. Doen ze dat via Peña Zauner. Rente wint het kopduel. Vervolgens wint Beerten een kopduel. En nu zijn we op de middenlijn zo'n beetje. Daar wordt Peña Zauner toch tegen de vlakte getrokken. Het mag door van de scheidsrechter. Bal naar Van Bergen. Met de borst terug naar Valente. En nu is de bal in de voeten van Peersman. Peersman tegenover Beerte. Nu de bal naar de as van het veld. Naar Postema. De spits is helemaal uitgezakt. Brengt de bal nu bij Peersman. Kan snel gaan. Terug naar Postema. Terug naar de penalty stip. Van Bergen niet. En dan wel raak. Het is 2-0 Groningen. Schreuders. Die bal valt per ongeluk voor zijn voeten. En dan kan hij hem in een leeg doel binnen tikken. En dan lijkt en toen bleek het ook allemaal voor niks te zijn. Dus we houden nog zeker een slag om de arm. Maar 2-0 met dit veldoverwicht. Ja, dan ben je geneigd te denken, het wordt de avond van Groningen en niet voor Roda. 2-0 voor de Groningers. Doelpunt gemaakt door Jorg Schreuders. Chris, in Tilburg, kan je alweer wat zien? Geweldig. Ja, ik kan weer wat zien. De wedstrijd lag eventjes stil wegens rookontwikkeling. Maar nu staan de mensen allemaal op de tribune. Terwijl Willem II corner krijgt. Ik word ingekopt. Ja, het is 2 tegen 2. Willem II op gelijke hoogte in de 52e minuut. Bij Hoenek is het volgens mij die het doet. En de mensen die stonden al te juichen. Want het nieuws op Groningen kwam hier natuurlijk ook binnen. Is het buitenspel of niet? Het is buitenspel. Dit feestje gaat dus niet even door. Ach jongens, wat jammer. Want volgens mij was het Heerkens die het deed. Nee, deze treffer gaat niet door. Het is buitenspel. Maar de mensen stonden al te dansen. En te zwaaien met hun sjaals. Want ook het nieuws is dat Groningen is binnengekomen. Ik geef eventjes aan allerlei mensen die kijken naar mij. Ik heb hier het schermpje. Wat is er aan de hand? Waarom wordt deze treffer afgekeurd? Buitenspel dus. En, maar goed, ik moet eventjes vertellen dus dat Willem II nog steeds op een 1-2 voorsprong staat. De achterstand moet ik het goed zeggen. Maar de mensen juichen hier natuurlijk. Nu gaat iedereen weer staan. Want Groningen leidt dus met 2-0. En dat is heel goed nieuws voor Willem II. Nu komt er ook inderdaad op het scorebord het logo van Groningen en het logo van Rode JC. 2-0 staat er. Willem II met deze tussenstand, ondanks de achterstand op eigen veld, gewoon kampioen van de keukenkampioen divisie. En dat leidt tot uitzinnige tafereelen. Want natuurlijk was het zuur, die 2-0 achterstand, die voorlopig wel echt terecht was hoor. Na een hele zwakke eerste helft van Willem II en een goede van Telstar. Toen de snelle 1-2 van Oosting. Uiteindelijk de 2-2 uit de hoekschop op het moment dat Groningen op 2-0 komt. Maar die treffer dus afgekeurd wegens buitenspel. En dan zitten we in de 54ste minuut. Is de rust weer wedergekeerd. Ook een beetje bij de commentator. En is dus de voorlopige conclusie dat Willem II kampioen is. Het staat 1-2 achter tegen Telstar. En is de rust weer wedergekeerd. Gaat hij daar? Chris? Buitenspel. Weer buitenspel. Ja. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your can. I'll do everything I can to help you through. If you're feeling down, I just wanna make you happier, baby. Wish I was around, I just wanna make you happier, baby. We've been doing all this late night talking about anything you wanna till the morning. Now you're in my life, I can't get you off my mind. I've never been a fan of change, but I'd follow you to any place. If it's Hollywood or Bishop's Gate, I'm coming to. Styles, late night talking. Roda JC moet, maar kan het ook, Mark? Nou, voorlopig niet. We zagen wel een schot dat richting het doel ging van Groningen keeper Jurjes. Maar het schot van Peña Zauner ging dan ook wel weer heel erg hoog over dat doel. Dus die keeper nu zijn doeltrap neemt en die het hoofd vindt van Bakuna. 2-0 dus voor FC Groningen. Dat moet winnen en op Eredivisie koers is. Roda had en heeft aan een punt genoeg. Maar 2-0 achter, dan moet je ineens twee doelpunten maken. En dat terwijl er toch al 56 minuten gespeeld zijn. Die 2-0, die intikken van Jorg Schreuders, geboren in Groningen, 19 jaar, is ook wel een mooi verhaal hoor. Als Roda probeert aan te vallen, maar de bal inlevert op de helft van Groningen, dat wel. Maar het kan nu snel gaan. Och, wat een ruimte aan de rechterkant. Bal gaat echter naar de linker, naar Van Bergen. Zijn doelpunt bij Telstar vorig weekend, vorige week vrijdag, die gaat goud waard zijn. Want had hij die bal niet gemaakt, was het al klaar geweest. Had Roda niet voor niks op dat veld gestaan om het te vieren, was dat realiteit geweest. En Groningen veroordeeld tot de play-offs. Nu is het andersom. Want nu moet Roda zich nog een keer gaan oprichten bij deze tussenstand als eindstand. Om zich te gaan opmaken voor die play-offs. Dat wordt echt een hels karwei voor Bassi Bum. Om nu de kopjes nog een keer na een enorme tegenvallen ja, op de goede kant op te krijgen. Laat ik het zo maar zeggen. De bal is in de voeten van Jurjes. En jullie zullen begrijpen dat hij alles behalve haast heeft. Dus de bal dood onder de voet legt. En hem dan pas als er druk komt naar voren trapt. De bal gaat richting Van Bergen. Maar daar staat ook Didde. Die verdedigt uit. Maar Groningen is gewoon veel beter dan Roda in deze wedstrijd. En eigenlijk zijn ze dat al heel lang. Hè? Want Groningen heeft het verpest in de eerste periode. Waarin ze tiende stonden. Maar daarna zijn ze op stoom gekomen. En in de laatste 25 wedstrijden alleen van Dordrecht verloren. 7 keer gelijk gespeeld. En maar liefst 18 keer gewonnen. Dus de ploeg in vorm. Maar voor Roda is het wel zuur. Want die hebben de eerste periode gewonnen. En vanaf speeldag 1 hebben zij op promotiekoers gestaan. Eerste of tweede. En op de allerlaatste speeldag gaan ze dan derde worden. En dat is dan tegelijk de eindstand. En weg promotie. Vooralsnog. Want er is nog een escape. Ik ben een beetje op de zaken vooruit aan het lopen. Er zijn nog 32 minuten te gaan. Maar zoals deze wedstrijd zich afspeelt in een bomvol stadion in Groningen. Ja, dan lijkt dat de weg die moet worden bewandeld voor Bassi Bum en zijn mannen. Maar goed, half uur nog. Dat is een hele hoop tijd. En de bal is in de voeten van Müller. Müller breed. En dan zijn we in de as van het veld bij Didde. Didde met de paas naar de linkerkant. Opening is goed op Peña Zauner. Controle is ook goed. Staat nu oog in oog met Bakuna. Dribbelt naar binnen. Geeft de bal nu richting de 5 meter. Daar wordt de bal weggekopt door Rente. En dan moet Valente de bal verder wegverdedigen. Maar dat doet hij niet. In tweede instantie alsnog in balbezit. En dan levert hij hem weer in. En zo zitten we in de 59ste minuut van deze wedstrijd. Komt er iets van druk van Roda via Beerte. Maar zijn paas belandt achter Peña Zauner. Dubbele wissel voorbereid door Bassi Bum. Er gaan 2 nieuwe spelers inkomen bij Roda. Chris, we dachten net gezellig even rustig naar Harry Styles te gaan luisteren. Maar dan gebeurde er bij jou nog wat, hè? Ja, dat dacht ik ook. Ging al een beetje mee hummen en zo. 1-2 nu de stand in de 60ste minuut. Nogmaals, Willem 2 bij deze stand. En de stand in Groningen, kampioen. Maar het is Telstar dat gewoon de lakens uitdeelt in Tilburg. Speelt beter en beter en beter. En Willem 2, de angst. Het is toch echt een bijzondere wedstrijd. Echt ongelooflijk. Zichtbaar, voelbaar, merkbaar aan alles. Die achterstand tegen Telstar drukt toch wel zwaar op de Tilburgse schouders. En wat gebeurde er dan? Nou ja, eerst werd de gelijkmaker van Sigurd Geirsson uit de corner afgekeurd omdat Behunek hinderlijk buitenspel stond. En daarna, inderdaad, jullie waren net teruggeschakeld naar de studio, was het Jerdy Hilterman die buitenspel stond. Maar zijn maatje voorin, Oosting, niet. Die kreeg de bal, schoof hem binnen. 2-2 dacht iedereen in Tilburg. Net op het moment dat Groningen op 2-0 was gekomen. Groot, groot feest. Maar Hilterman maakte een overtreding. En daardoor werd de treffer van Oosting afgekeurd. Dus geen 2-2, nog steeds 1-2. Nu dan weer een kansje van Oosting, terwijl de mensen gaan staan. Want die willen natuurlijk allemaal dat die bal erin gaat. Willen allemaal dat moment, dat juichmoment, de derde keer misschien voor de 2-2 juichen meemaken. Maar dat lukte niet, want deze bal ging naast. En na die grote kans voor Willem II, de treffer van Oosting, die dus werd afgekeurd, een drietal mogelijkheden, grote mogelijkheden voor Telstar. Onder meer de paal geraakt door El Kachati. En Edaciuri één keer naast. Leek een goal te zijn, maar hij schoot iets achter het doel. En Edaciuri voor langs. Telstar is gewoon bezig aan een hele goede wedstrijd. Net als vorige week tegen Groningen. Het staat ook echt verdiend op een voorsprong. Eigenlijk zou het gezien de veldverhoudingen gewoon 1-3 moeten staan. Maar goed, dat telt niet. Het gaat om de doelpunten die wel tellen. 1 van Willem 2, 2 van Telstar. Dat een heerlijke zomeravond beleeft, zo lijkt het. Of eigenlijk is het lente. En Willem 2 natuurlijk op jacht naar de gelijkmaker. 62ste minuut. 1-2 Willem 2. Willem 2 nog steeds kampioen. Feyenoord bereidt zich ondertussen voor op de competitiewedstrijd tegen NEC. En dat is natuurlijk een herhaling van de bekerfinale. En in Rotterdam is nog altijd geen witte rook over de transfer van de trainer van Arne Slot richting Liverpool. Op de persconferentie neemt Slot alle beginnende twijfels weg, want volgens hem gaat het goed komen. Ik zeg bijna elke keer, het zal een kwestie van dagen zijn, en dat verwacht ik nu ook. Maar ja, dit soort dingen, daar is even wat meer voor nodig dan dat je met een boodschappenlijstje naar de winkel gaat en de boodschap afvinkt. Ja, dat zijn dingen die op de juiste manier getimed moeten worden en alles moet uitgewerkt worden. En daar zitten soms nog wel wat dingetjes aan vast. Dus die combinatie van factoren zorgt ervoor dat het nog nog niet gecommuniceerd is, maar maak je geen zorgen. Dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren. Het zijn dus inhoudelijke dingetjes die met je contract te maken hebben. Het is nee hoor, dat is allemaal... Nee, het zijn andere dingen. Maar ja, dat is, ik voel nu niet de behoefte om daarover uit te wijken. Dus ja, dan, het vervelende is, dan kun je er allerlei dingen van maken. Maar daar zit het hem niet in. Maar dingen moeten wel uitgewerkt worden, papier gezet worden. Moeten handtekeningen ondergezet worden. En zo zijn er nog een aantal andere dingen die er ook bij komen kijken, waar ik nu verder niet over uit ga wijnen. Nee. Je speelt nu tegen NEC en het feit dat het dus een reprise is van de finale, van de bekerfinale, geeft dat die wedstrijd iets extra's of staat het weer helemaal op zichzelf? Ik denk voor ons niet, omdat wij die wedstrijd ook gewonnen hebben. Ik weet ook niet voor hun, omdat ja, mochten ze nu van ons winnen, zal dat nog niet de genoegdoening geven van het winnen van de finale. Maar zij spelen wel voor plek 5. Dus volgens mij is dat voor hun een heel belangrijk argument om tegen ons heel goed te zijn. Ik denk dat elke club, zo heb ik het tenminste in de afgelopen 3 jaar ervaren, een van de grote verschillen tussen bij AZ en Feyenoord werkzaam zijn, is als je met AZ ergens komt en dan kun je gedeeld koploper zijn, of je kan bovenaan staan, maar toch staan er 2-3 mensen de bus op te wachten. En als je met Feyenoord ergens komt, ik denk zelfs als we onderaan zouden staan, dat er nog 300, 400, 500 man staan als de bus van Feyenoord aankomt. Dus het stadion zal morgen in Nijmegen ook weer uitverkocht zijn. Schat ik zo in, tot de laatste plek gevuld. Dus ja, dat is inherent aan Ajax en Feyenoord. Dat is als die clubs langskomen, dat het stadion vol zit. Voor ons is er ook nog veel voor te spelen, omdat wij heel graag het puntenaantal van vorig seizoen willen verbeteren. Is dat echt een prikkel voor jouw spelers? Ik hou het ze wel vaak voor. Of dat nou wel of geen prikkel voor hun is, dat zal moeten blijken. Maar er zijn ook meerdere prikkels voor hun als het gaat om bij de selectie komen. Van hun land. En als ze denken daar al bij te zitten, zo fit mogelijk aan te sluiten op het EK of de Copa America. Dus, en daarnaast is het 3 jaar lang een voorrecht geweest om in het elftal te mogen voetballen. Ze hebben gewoon elke keer heel veel zin en plezier om lekker te gaan voetballen, omdat ze ook zo makkelijk voetballen. Zij Arne Slot dus in aanloop van misschien wel zijn 1 na laatste wedstrijd als trainer van Feyenoord. Nog een klein half uur te spelen bij Groningen-Roda. En Roda moet minimaal 2 keer scoren. Ziet dat er überhaupt naar uit, Mark, dat er 1 doelpunt gaat vallen? Nee, Suze. Nee. Ja, 1 misschien. Maar ja, ze hebben nu wel wat meer de bal. In de eerste helft was het balpercentage 70% voor Groningen, 30% voor Roda. Het is 2-0 dus voor de Groningers. Die sinds de 2-0 wel meer de bal hebben. Maar gevaarlijk worden ze er eigenlijk niet mee. Vandaar ook dat trainer Bassie Bum heeft ingegrepen en een verdediger naar de kant heeft gehaald voor een aanvaller. Hij heeft overigens 2 wissels toegepast. Maar eerst Van Bergen. Die verovert de bal nu. En dribbelt richting 16 meter. Valente legt de bal terug op Van Bergen. Van Bergen naast. Zij net. Vandaar het gejuich dat jullie op de achtergrond misschien hoorden. Hij schiet met links. Bal ligt wat onder hem. Vanaf 1 meter of 10. En die bal die raakt dus het net. Het net trilt, het net danst. Maar het is wel het zijnet dat beweegt. En dus geen 3-0 voor Groningen. Door een eventueel doelpunt van Tom van Bergen. Goud waard bij Telstar met die gelijkmaker in de 95e minuut vorige week vrijdag. Daardoor deze alles of niks wedstrijd voor Groningen. En het lijkt op alles te gaan uitdraaien. Nog 25 minuten. En dus een verdediger eruit. Daniels en Zepar. 2 aanvallend ingestelde spelers erbij bij Roda JC. Maar Groningen heeft de bal. Bal gaat richting Schreuders. Maar daar is ook Müller die eerder bij de bal is. En de bal nu naar voren speelt. Maar dan zijn ze hem heel snel kwijt bij Roda. Ook Daniels en de paas van Hoven. Ja, snap wat hij bedoelt. Wil Peersman aanspelen. Die staat er zo'n beetje op de penalty stip. Maar Peersman die was al bezig met teruglopen naar zijn positie. Want dat is eigenlijk een verdediger. En die hoort helemaal niet in de spits op te duiken daar. Maar goed, hij was er wel en is nu teruggeschokt richting de punt van zijn eigen 16 meter aan de linkerkant. En zegt dan tegen Duarte, ga jij je plek op het middenveld maar weer innemen. Dan ga ik hier verdedigen bij Ulcik, die vlakbij me staat. Het gaat via Congolo. De inworp was voor Roda. En het balbezit is nu ook voor de ploeg uit Kerkrade. Ouaissa volgend seizoen. En EC legt de bal klaar op rand 16 meter. Naar Seik. Bal naar Müller. Die kan schieten. Doet dat met een stuitje. En dan Jurjes. Dit is geen hele moeilijke redding. Maar ik denk wel de allereerste bal tussen de palen van iemand van Roda. Het stadion begint weer te dansen en te springen en te klappen en te zingen. En alle reden hebben ze daar ook toe. Want ze staan met 2-0 voor die van Groningen. En er is nog een kwart wedstrijd over. Willem II is op weg naar de titel van de eerste divisie. Maar Chris, proberen ze nog erg om die 2-2 te maken? Of denk je, nou, titel, het is wel prima. Ja, men probeert het wel bij Willem II, maar het lukt gewoon niet. En daarom grijpt Peter Maas in. Nu even een beetje onaardigheid tussen Kane Seedorf van Telstar, die gewoon een hele goede wedstrijd speelt. En de ervaren Freek Heerkens, bezig aan zijn laatste minuten voor Willem II. Toch wel een beetje mister Willem II. In zijn eerste jaar werd hij ook kampioen in 2014 van de toen nog eerste divisie. Nu heet het natuurlijk de KKD in de volksmond. Bezig dus aan zijn laatste wedstrijd. En hij, uitgerekend zijn eigen doelpunt, is op dit moment het enige doelpunt dat de twee ploegen scheidt. Willem II en Telstar natuurlijk nog steeds 1-2 de voorsprong voor Telstar. En ja, wel het kampioenschap, maar toch met een vrij zure nasmaak als die stand ook de eindstand blijft. Freek Heerkens dus, hij nog wel in het veld. Hij ziet zijn teamgenoten, Nick Dodeman, Matthias Verret en Sigurd Geirsson, inmiddels al gewisseld worden voor Joosten, Nizet en Amin Lachkar. En zij moeten het toch gaan omdraaien. Peter Maas, de Belgische trainer van Willem II, staat bekend om zijn aanvallende wissels. Dat deed hij ook vorige week in Dordrecht. En toen was het uitgerekend Michael de Leeuw die in de slotfase de 1-1 tegen de touwen kopte. En dat doelpunt bezegelde de terugkeer van Willem II in de Eredivisie. Maar kampioen worden, dat wil men nog steeds heel erg graag. Het lukt alleen erg moeilijk tegen een goed spelend Telstar. 69e minuut, stand bij Willem II Telstar 1-2. NPO Radio 1. 10, het nieuws met Thies van Kesteren. Joost Klein mag niet meedoen met de juryshow vanavond voor het Eurovisie Songfestival, meldt Avro Tros. Sinds vanmiddag onderzoekt de organisator van het festival een incident rond Klein, maar hij is nog niet gedisqualificeerd. De organisatie wil niks zeggen over de aanleiding. Volgens de Zweedse omroep SVT zou Klein een fysieke aanvaring hebben gehad met een fotograaf. De Franse profvoetballer Kylian Mbappé stopt na dit seizoen bij zijn club Paris Saint-Germain. Het contract van de 25-jarige aanvaller loopt af en hij heeft besloten om die niet bij de club in Parijs te verlengen. Er gaan geruchten dat hij naar Real Madrid gaat. Bij een verkeersongeluk in Den Haag zijn een vrouw en drie jonge kinderen gewond geraakt. Volgens een ooggetuige liep een moeder met haar kinderen op het zebrapad toen ze werden geschept door de auto. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De studentenraad van de Universiteit van Amsterdam wil dat het bestuur van de UvA aftreedt. Ook vinden ze dat het bestuur excuses moet aanbieden voor het buitensporige geweld tegen de demonstrerende studenten van afgelopen dagen. Langs de lijn en omsteken. 20 minuten nog bij Groningen-Roda, Mark Kloostra. Ja, dat zullen er wel een paar meer worden. 2-0 is de tussenstand. Het is overigens ook nog 21 minuten. Maar er ligt ook iemand geblesseerd op het gras. En dat lijkt Valente te zijn. Hij zou niet kunnen spelen vandaag. Maar als een konijn uit de hoge hoed werd hij toch tevoorschijn getoverd door trainer Dick Lukking. En stond hij ineens op het wedstrijdformulier. Navraag leerde dat hij echt wel twee keer getraind had. Was een flinke meevaller en mede aan zijn hand. En dankzij zijn inbreng is Groningen nu op voorsprong gekomen tegen Roda JC. 2-0 is de tussenstand. Groningen moest winnen. Groningen is aan het winnen. En Roda mocht niet verliezen. En dat zijn ze wel aan het doen. En dan moeten ze straks de na-competitie in. Zover is het nog niet. Er zijn nog 25 minuten te gaan. Nou ja, met een beetje extra tijd. Zo bedoel ik hem dan. Maar de inworp is wel voor Groningen. En het echte offensief, wat er een klein beetje was van Groningen, van Roda, met dat vele balbezit in een minuut of 10 tijd na de 2-0 van Groningen, heeft een paar mogelijkheden opgeleverd, maar meer ook niet. En is een beetje weggeëbd. Bal van Müller nu naar voren gekopt. En dan wordt spits Seik ondersteboven gelopen en verdient hij een vrije trap. Ja, deze bal goed voorgeven, binnenlopen. En we hebben weer een heel ander verhaaltje te vertellen. En dan is het weer volle bak spanning in de Euroborg. Het heeft wel even last, de spits van Roda, die aan het hoofd geraakt is op het moment dat hij die bal wilde doorkoppen. Ondertussen staat er ook iemand klaar om in te vallen. Dat is Teun Bijleveld bij Roda. En Sibum geeft hem nog wat laatste aanwijzingen. Maar eerst deze vrije trap. Het is er niet één die er in één keer in kan, hoor. En achter de bal staat Lennart Daniels. Het is een vrije trap op, ik denk, 40 meter van het doel. 45 misschien. En een meter of 10 bij de linkerzijlijn vandaan. Hij gaat hem met zijn rechtervoet indraaien. En dus staat iedereen op de rand. 16 meter gaan ze bij Roda inlopen. En is dit voor Groningen moment om op te letten. Om die bal weg te peren. Die bal wordt gekopt door Didden. Maar een makkelijke vangbal voor Hidde Jurjes. En die heeft de bal nu in zijn veilige handen. Zakt naar het gras. En wint zo ook nog de nodige seconden. En kijkt dan eens om zich heen. Van staan er mensen dichtbij hem in de buurt die ik kan aanspelen? Nee. En dus zegt hij: ga maar weg. Ik gooi de bal ver naar voren. Dat doet hij tot op de middenlijn. Valente Laat de bal onder de voet doorschieten. Al dan niet bewust. En via Van Bergen is Groningen de bal nu kwijt. Dat zag er wat nonchalant uit. Congolo wordt ondersteboven gelopen door Van Bergen. Bal gespeeld, zegt Manschot. En dan alsnog gefloten voor de tweede overtreding van Schreuders. En dan krijgt Roda opnieuw een vrije trap. Nu 5 meter over de middenlijn in de as van het veld. En de wissel kan dan komen bij Roda. Eens kijken wie eruit gaat. Het is minuut 72. En naar de kant wordt de man gehaald met rug nummer 21. Rodney Congolo moet het veld ruimen, veld verlaten. 2-0 de tussenstand. Roda wisselt. Roda moet nog 2 keer scoren. En deze Bijleveld moet daaraan gaan bijdragen. En zo lijkt het erop dat Willem II op eigen veld kampioen gaat worden. Maar wel verliest, Chris. Ja, dat is toch een beetje jammer allemaal. Fitman in Tilburg natuurlijk. Maar ja, die spelers die moeten het echt gaan doen. Wie breng je dan in als zijnde Willem II? Natuurlijk Jeremy Bokila. 11 doelpunten gemaakt, waarvan 8 als invaller. 5 daarvan in die magische maand oktober. De maand die de wederopstanding van Willem II inluidde. Het begon namelijk na speelronde 4 op de 13e plek. Trainer Reinier Robbenmond werd ontslagen naar het verlies thuis tegen de grote rivaal NAC. Toen kwam Peter Maas in beeld. Ooit trainer van het jaar in België. Tweevoudig winnaar van de beker van België. Maar door operatie Proper Handen, een omkoopschandaal met een aantal voetbalmakelaars in de hoofdrol. En hij dus ook. Peter Maas werd hij verguisd en niet meer gebeld en ook niet meer ingezet als trainer. Terwijl Peter Maas toch echt wel een goede naam had opgebouwd als oefenmeester bij onze zuidenburen. Dat verhaal kwam Willem II ter oren. En er kwam een belletje naar Peter Maas. Die nam de boel over in Tilburg. En dat was ongeveer in september. Daarna geholpen door late doelpunten van invaller Bokila. Dat gebeurde voornamelijk in dus die maand oktober. Kroop Willem II langzaam maar zeker naar boven. En op dit moment, ja, 68 punten uit 31 wedstrijden. De eerste 31 wedstrijden in het betaald voetbal in Nederland van de trainer Peter Maas. Dat is nog geen trainer ooit gelukt in Nederland. Ondanks eventueel deze verliesbeurt vanavond tegen Telstar. Dus Peter Maas ook geschiedschrijvend wat betreft de cijfers en de overwinningen. Maar al die overwinningen van Willem II, geen enkele verliep soepel. En dat is toch echt wel een beetje wat bij het Willem II van dit seizoen past. Natuurlijk op dit moment de kampioen van 2023-2024 van de keukenkampioendivisie. Al zeker van een plekje in de eredivisie. Maar makkelijk is het nooit gegaan. Misschien nu een afstandsschot. Nee hoor, recht in de handen van Ronald Koeman. En dus nog steeds met nog een kwartiertje te spelen. 1-2 de voorsprong voor Telstar. Maar Willem II kampioen bij deze tussenstand. Op dit moment is in Malmö de juryshow van het Eurovisie Songfestival in volle gang, waarin Joost Klein dus niet optreedt. In plaats daarvan wordt zijn act van gisteravond tijdens de halve finale uitgezonden. En dat is ook nu bezig. We praten daarover door met de Tom Mikkers. Hij was hier de afgelopen weken 2 keer. En volgt voor ons het Songfestival. Tom, goedenavond. Goedenavond. Wat gebeurde er eigenlijk op het moment dat Joost Klein werd aangekondigd in de zaal? Nou, er werd voor de show gezegd dat Joost Klein niet meedeed. En de zaal riep luidkeels boe. Er was ontzetting in de zaal. Men was het publiek was het er in ieder geval niet mee eens dat Joost vanavond niet gaat optreden. Okay, en op dit moment ben ik ook aan het kijken wel naar een filmpje van Europapa. Maar het is dus het optreden van gisteren. Ja, en is dat ook precies hoe het in de tv-show er dus uitziet? Een ingestart optreden dat gisteren al is opgenomen? Ja, maar dat zie je dus niet. Dus wat er nu in de zaal gebeurt, zie je niet. Als ik van niks zou weten en ik zou erin vallen en ik zou niet weten dat Joost dat even is opgeschort, zijn deelname, dan zou ik denken dat hij er is. Okay. Dus de jury's die vandaag het lied beoordelen, die zien geen verschil. Het is niet dat je het publiek dat nu in de zaal zit hoort. Ja, jij weet, Tom, ook veel van de geschiedenis van het Songfestival. Is het eigenlijk ooit eerder voorgekomen dat een artiest niet mee mag doen bij repetities, zoals nu bij Joost Klein? In de coronajaar, of tenminste in het coronajaar 2021, hebben we gehad dat IJsland, er was corona geconstateerd. En die moesten toen ook, Joost Klein zou nu ook in het hotel zitten, moesten terug naar het hotel. En toen werd ook een eerdere film of een eerdere video van het lied getoond. En Australië kon destijds in het coronajaar niet naar Nederland komen. En ook die moesten doen met een filmpje. Nou ja, maar bijvoorbeeld om disciplinaire redenen is er nog nooit iemand geschorst. Ik ben echt nog eens de geschiedenis ingedoken van, is dit ooit eerder gebeurd? En dat is niet het geval. Meestal zie je lang van tevoren aankomen dat een land dat er iets niet in orde is. Bijvoorbeeld vanwege de tekst of omdat het liedje al bestaat. Of in ieder geval, dan wordt er vooraf ingegrepen. Maar zo in de feestweek zelf. Ik zei vandaag thuis, het voelt een beetje bij het kerstdiner dat oma Piet gooit de soep over tante Annie. En ineens is de sfeer heel anders. En toch gaan we door met kerst en alles is fijn. Terwijl je niet weet wat er aan de hand is. Nee, dat weten we niet. Er wordt ook nog onderzoek naar gedaan door de EBU. Stel, het komt zover dat Joost Klein daadwerkelijk wordt gediskwalificeerd. Hebben we dat dan ooit eerder gezien, dat een land echt niet mee mag doen? Nee, niet zo in de competitie. Dus we hebben wel gezien dat Rusland de wacht werd aangezegd. We hebben gezien dat Rusland en Wit-Rusland de wacht zijn aangezegd. Maar die vertrokken vervolgens ook meteen zelf uit de EBU. Maar zo op deze manier in de week van het festival, je zou kunnen zeggen tijdens het feest, dat is echt nieuw. Dat is echt nooit eerder. Ik heb het nog nooit eerder meegemaakt. In de geschiedenis van het Songfestival kan ik het ook nergens terugvinden. Nee. Nou, dan worden het ook historisch gezien interessante uren tot morgenavond 9 uur. Dankjewel voor jouw duiding, Songfestivalkenner Tom Mikkers. Gaan wij naar die mega belangrijke wedstrijd. Groningen-Roda JC. Mark, komt er nog verandering in de score of is het in Groningen het feest al begonnen? Nou, het feest is nog niet begonnen. Er was een uitgelaten stemming vlak na die 2-0. Maar iedereen is toch weer wat rustiger gaan zitten. Wordt alleen door de fanatieke aanhang bij die 2-0 voorsprong 13 minuten nog achter het doel van Jurjus. Fanatieke aanhang van Groningen. Feest gevierd, gezongen. Maar het is allemaal nog een beetje reserves. Maar geloof mij dat als het laatste fluitje klinkt en Groningen promoveert, dat er een enorm feest gaat losbarsten in Groningen. Ik sluit de pitch invasion ook niet uit. Deze kan dan niet worden terug. Gedraaid. Pas erop. Nee, ja, pas op, precies. Maar goed, nog een kwartier te gaan met extra tijd erbij. Dus er is nog van alles mogelijk. Maar 2-0 en een veel beter Groningen dan Roda. Nou ja, goed. Eerste aanval van Roda. En die wordt bij de eerste paal overgeschoten door de zojuist ingevallen Gutslu. Die kwam in de ploeg, dat is wel opvallend. Voor Teun Bijleveld. Zijn bijdrage bleef beperkt tot 5 minuten. Ik denk dat hij niet helemaal fit was. En toch het ging proberen en het bleek toch niet te kunnen. En dus moest Sibum hem er opnieuw uithalen. Maar het heeft wel weer een extra spits in zijn elftal gebracht. En Bijleveld is toch echt een linkerverdediger. Het is alles of niets geworden bij Roda. Met nog 12 officiële minuten te gaan. En een doeltrap voor Groningen. 1-0 in de 38e minuut gemaakt door Hoven. En vlak na rust, in een minuut of 10 daarna, was het Schreuders die de marge vergrootte naar de 2 die nog altijd op het scorebord staan. Die doeltrap laat heel lang op zich wachten. En dan komt die lange trap hard en hoog richting de linkerkant. Bal stuitte door richting Valente. Die moet daar proberen de bal binnen te houden. Maar dat lukt hem niet. En dan mag Roda een inworp nemen via Rijt. Het is een metertje of 20 bij de achterlijn vandaan. Tuurlijk is er haast bij Roda. Tuurlijk hebben zij er nog wel fiducie in. Maar het lijkt ijdele hoop te zijn. Ze moeten er 2 maken. Bal teruggespeeld naar Jurjus. Geloven doe je tot de laatste seconde. Maar echt geloven? Ik vraag me af hoe ze bij Roda in de wedstrijd zitten. Met name mentaal. Als de bal in de voeten is van Valente. Bal nu naar de as. Naar Duarte. Terug naar Valente. Dat is een goede paas. Schuin naar voren naar Hoven. Maar die levert de bal dan in bij Daniels. Daniels blijft met wat moeite aan de bal. Schudt dan ook Postema nog van zich af. En dan gaat Roda aanvallen. Doen ze dat via de rechterkant. Bal een paar keer, 1 keer geraakt. Alleen dan zijn ze hem weer kwijt. Van Bergen heeft hem namens Groningen. Groningen heeft de voorsprong met nog 10 minuten te gaan. 2-0. En dus gaat er in de eerste divisie virtueel niets boven Groningen. Behalve Willem II, Chris. Ja, zo is dat. Terwijl Telstar nu in de aanval komt. El Kashati die wordt achtervolgd door 3 Willem II'ers. En uiteindelijk is er er eentje te veel. En kan Willem II de bal weer gaan uitverdedigen. Staat er nog wel 1-2 achter. Maar Michael de Leeuw zojuist binnen de lijnen gekomen. De man die Willem II naar de Eredivisie schoot. Zei het hele seizoen al, ik ga nog wat bijzonders doen. Hier komt Willem II erop. Die zet! Doelpunt! En daar is de gelijkmaker! En hier de ontlading, die natuurlijk al veel eerder heeft plaatsgevonden. Maar hier de gelijkmaker, wederom 2-2. 2 keer ging het feest niet door, maar nu wel. En het is Rob Nizet, de Belgische vleugelverdediger. Hoefde vandaag niet te starten, want zijn concurrent die wel mocht starten, Sigurd Geirsson, kreeg een soort bedankje van trainer Peter Maas, mocht starten. Maar Nizet viel alsnog in. Begint aan een solo aan de linkerkant van het veld. Krijgt hij de bal weer mee. Loopt door. En een heel listig rolletje. Ik denk zelfs nog dat het uiteindelijk een eigen doelpunt is van Willem van Telstar natuurlijk. Ja, het is Danny Bakker die er als laatste aanzit. Maar Willem II staat op 2-2. En natuurlijk nog altijd met die tussenstand in Groningen is het kampioenschap nu echt wel een feit. Dat, ja, beseft men zich ook. Terwijl er nu weer wat vuurwerk wordt afgestoken in een fanatiek gedeelte van het publiek. Ik hoor Mark, het wordt pits invasion al bezigen. Ja. Dat zijn eigenlijk twee woorden. En er zijn een aantal mensen die denken, hey, die Kloosterij heeft best wel eens gelijk. Waarom zouden we dat in Tilburg ook niet doen? Maar nu ligt de wedstrijd even stil. 2-2. Het is uiteindelijk dus een eigen doelpunt van Danny Bakker. En even ligt de wedstrijd stil. 2-2. En dus poetst Willem II die achterstand weg van 2-0. Gaan nu ook wat spelers de hoek in waar dat vuurwerk is afgestoken. En klimmen er ook veel mensen die al hun plek hebben verlaten. Weer over de hekken terug. Men beseft natuurlijk maar al te goed dat niemand, maar dan ook helemaal niemand in Tilburg en omstreken wil dat deze wedstrijd definitief wordt gestaakt. De mensen klimmen weer terug naar hun zitje. De fanatieke aanhang van Willem II is in dit geval zijn die mensen. Vormen die mensen. 83e minuut. Wedstrijd stil. Willem II. Telstar 2-2. Willem II nog altijd kampioen. Groningen is 2-0 voor op Rode JC op dat andere veld. We gaan heel even een uitstapje maken naar het handbal. Want zondag is het D-Day voor de Nederlandse mannen. Oranje verloor afgelopen woensdag met 4 doelpunten verschil in en van Griekenland. En dat moet rechtgezet worden. Daar heeft sterspeler Luuk Steyns alle vertrouwen in. Het kan zeker. Natuurlijk is het niet de beste uitgangspositie die we onszelf gecreëerd hebben. Wat ik net al zei, we hebben die Grieken misschien wat onnodig hoop gegeven door zo'n eerste wedstrijd te spelen. Maar goed, handbal gaat snel. Kan heel snel en heel gek lopen soms. 4 doelpunten is niet gek veel. Als je met rust 4 doelpunten achter staat en je moet het einde van de wedstrijd winnen, is dat in het handbal zeker ook mogelijk. Nu hebben we nog 2 keer zo lang. Dus ja, zeker geen paniek, maar ja, het moet wel beter dan afgelopen woensdag. Hoe moeten jullie doen? Hoe moeten jullie spelen? We moeten zorgen dat we iets minder de fysieke duels hoeven aan te gaan door misschien iets slimmer in de aanval, zeg maar, met cirkels achter hun dekking in te komen op bepaalde momenten. Maar ja, daar moeten we ook de juiste timing en afstemming in vinden. Dat ontbrak in de heenwedstrijd een beetje. Verder moet het gewoon vooral beter in de afronding. We creëren op een gegeven moment echt heel veel kansen, maar missen gewoon heel veel voor open doel. In de dekking mag het een tandje agressiever, iets van afspraken duidelijker afstemmen met elkaar, waardoor we, ja, de stomme dingetjes en de makkelijke dingetjes wat minder snel fout doen. En dat met wat saves en afspraken met de keeper, zeg maar, meer stops maken, waardoor we ook sneller naar voren kunnen omschakelen, zou enorm helpen. Dus ja, genoeg ruimte voor verbetering, maar ja, wat we zeggen, de druk wordt wel steeds hoger. En zondag is onze laatste kans om die 4 doelpunten in te halen. Ja, en hoe zijn dan die dagen ernaartoe, die trainingen, hoe gaat het dan allemaal? Waar is het herstellen of is het toch ook weer puntjes op de i zetten? Natuurlijk, gisteren was vooral herstel. We hebben gisteren gereisd terug naar Nederland, een beetje herstelkracht gedaan. Vanochtend getraind om weer even te voelen hoe het is om de bal aan te raken en met elkaar wat dingetjes, gewoon wat basisdingetjes door te nemen. En vanmiddag zullen we wat meer tactisch gaan trainen en de puntjes op de i gaan zetten om de wedstrijd van Griekenland zelf echt goed voor te bereiden. En dan hebben we morgen nog 1 of 2 trainingen, zeg maar, om aanvaldekking nog eens door te nemen en te kijken of of we er helemaal klaar voor zijn om die Grieken bij de kraag te vatten. Verheug je ook op zo'n wedstrijd? Want het is do or die, hè? Er staat vol de druk op. Het mot, zeg maar. Vind je dat leuk? Ja, zeker. Zo richting het einde van het seizoen worden de wedstrijden altijd belangrijker. Nu ook een keer voor de nationale ploeg natuurlijk dan. En ja, daar speel je een heel seizoen voor, normaal gesproken, met je club om uiteindelijk voor de prijzen, om de prijzen te spelen. En dit gaat dan niet om een prijs, maar om een plaatsing. Maar voor mij net zo belangrijk. En ja, natuurlijk, als er een beetje druk op staat en je kan het goed afsluiten, dan is de ontlading natuurlijk nog mooier en groter. Dus ja, als we die 4 doelpunten ophalen zondag en met de winst staan en plaatsen voor het WK, dan ben ik een zeer tevreden man en is de ontlading natuurlijk heel erg groot. Dat vertelde Luuk Steyns aan verslaggever Han Kok. Groningen is bijna eredivisionist, want ze staan met 2-0 voor tegen Roda. Maar ze zijn ook veel beter. Maar een gouden voetbalwet is, je krijgt altijd een kans, heeft Roda die al gehad. Nou, hè. Ja, die heeft Roda zeker gehad. Eerst gaan we kijken naar Bakuna. Die probeert het met links. En die bal gaat via de buitenkant van de paal naast. Schitterende poging. Hoe je die bal op de buitenkant van de paal krijgt, is wiskundig en geometrisch bijna onmogelijk. Want hij schiet vanaf de rechterkant, zoekt de verre hoek, daar draait die bal dan naartoe. Denk dan dat hij de paal schampt, dat moet haast wel, want om hem dan met tegendraadseffect weer tegen die paal aan te krullen, dat kan bijna niet. Maar goed, daar was bijna de 3-0, nog 4 minuten te gaan. 2-0 voor Groningen. Roda heeft dan dus nog 2 doelpunten nodig om het Groningen feestje te verpesten en zelf een hele gezellige terugreis te hebben, wetende dat ze dan naar de Eredivisie gaan. Maar daar lijkt het niet op. Maar Seik had hem kunnen moeten maken, de 2-1. En dan had ik het nog wel moeten zien met een minuut of 10 inclusief extra tijd, terwijl Bakuna geel krijgt. Hij stond helemaal vrij op 7 meter van het doel, de spits van Roda, maar raakte de bal alles behalve vol. Hij schampte de voorzet, de lage voorzet van Uwaissa. Die had hij er echt in moeten schieten. En dan had Roda die ene echte kans die ze dan hadden gehad benut en er nog een hele spannende slotfase van kunnen maken. Beerte loopt tegen Van Bergen op. Die had er al eerder 3-0 van kunnen maken. Heeft last van het hoofd. Gaat dan liggen en doet dan alsof zijn hoofd eraf ligt en er een zware hersenschudding is, zodat hij een vrije trap krijgt. Hoort het fluitje, staat weer op en zegt voetballen, voetballen, voetballen. Ik heb eigenlijk nergens last van. Met andere woorden, ik heb me enorm aan dit liggen stellen net. Maar Van Bergen ging ook al een keer alleen op keeper Ratsi af. Maar dat deed hij een beetje te stroperig na een uitglijder van Didde. Goed, live voetbal zegt dat het 2-0 staat en dat er nog 2,5 minuten gaan zijn. 2,5 bange minuut voor Roda. En nog 2,5 minuut om het feestje te gaan vieren voor Groningen. Komt ongetwijfeld tijd bij. Minuutje of 3, 4, misschien wel 5. Maar ik denk, gezien deze wedstrijd, dat Groningen deze wedstrijd gaat winnen. En dat ze terugkeren naar de Eredivisie. Makkelijk, hè, als het 2-0 staat, om dat te zeggen. Maar ik durf hem wel aan. Een hele dappere voorspelling van Mark. Gaan we even naar Chris. Wat is daar aan de hand? Wedstrijd ligt opnieuw stil, want er zijn toch een aantal mensen die gaan weer hun plek verlaten. Die maken zich al op om een mogelijke veldbestorming te gaan laten plaatsvinden. Nachtegaal, de scheidsrechter Mark Nachtegaal, legt daarbij de wedstrijd stil. En nu opnieuw de speaker, die vraagt om iedereen, ja, om het geduld van iedereen. Blijf alsjeblieft op je plek zitten en kom dat veld niet op, zodat deze wedstrijd uitgespeeld kan worden. En straks ook met de uitreiking van de schaal, want dat gaat dus in Tilburg plaatsvinden en niet in Groningen. Daar krijgen ze geloof ik een heel mooi beeldje. Die schaal dus, waar men al 10 jaar op wacht in Tilburg. 3 keer werd men kampioen van de eerste divisie. Daar komt een 4e bij, hoogst waarschijnlijk met deze 2-2. En dus die dappere voorspelling van Mark Klooster. Nog steeds met 2-0 Groningen. Nog steeds de kampioen van de keukenkampioen divisie. Komt uit Tilburg. Hopen dat al die blije mensen, ook het fanatieke gedeelte van het Tilburgs publiek, zich kunnen beheersen. Ze hebben al zo'n mooi feest mogen vieren afgelopen vrijdag. Maar nu is het echt zover. Nu is die schaal weer in zicht, letterlijk. Want hij wordt nu naar het veld gedragen. Terwijl Willem II naar voren komt. Michael de Leeuw kan die bal net niet lekker aannemen. De Leeuw dus, die als invaller die belangrijke treffer maakte tegen Dordrecht. En dat betekende de 1-1 in de slotfase. Willem II op promotie. En dat was natuurlijk een prachtig verhaal. Helemaal van Michael de Leeuw 2 jaar geleden hier naartoe gekomen. Twijfelt of hij wel weer naar Tilburg zijn clubje zou willen komen. Willem II. En toen Teun Jacobs, toen de technisch manager, had met wat mooi knip- en plakwerk en een krantartikeltje in elkaar gezet. Met Gollen naar de Leeuw schiet Willem II naar de heuvel. En het was diezelfde de Leeuw die dus dat inderdaad deed. 22 maanden na dato. Opnieuw de oproep van de speaker. We krijgen 3 minuten extra tijd in Tilburg. Kampioen is Willem II met deze tussenstand van 2-2. Hoeveel minuten krijgt Roda nog om een wonder te bewerkstelligen, Mark? Sorry? Hoeveel minuten krijgt Roda nog voor een wonder? 5 extra minuten. Bijna doelpunt zojuist van Uwaissa. De bal nu wordt weggekopt door Rente. Uwaissa speelt bij Roda. 2-0 is de stand. Dan was het alsnog 2-1 geworden. En 5 minuten is lang, hè. Achter het doel van Jurjes. Die grabbelde bij die poging van Uwaissa. En de bal voor de lijn, net voor de lijn, zag worden weggewerkt. Zijn de Groningers ook al over de reclameborden heen. Die willen over 5 minuten. Zo slim zijn ze dan nog wel in Groningen. Het veld op gaan rennen. Hebben ze vorig seizoen ook al een paar keer gedaan, toen het niet zo lekker ging. En toen hebben ze niet afgewacht tot de wedstrijd afgelopen was. Nu gaan ze dat denk ik wel doen, want zo dom zullen ze toch niet zijn. Maar ja, in Tilburg zijn ze wel zo dom blijkbaar. Maar goed, vuurwerk wordt alvast ontstoken. Het duurt nog 4 minuten voordat Groningen dat feest mag gaan vieren. Voordat het hier echt gaat losbarsten. Maar iedereen staat, inclusief uw commentator, terwijl Roda er nog een slotoffensief uitpeurt. Daniel zet de bal hard voor. Merten ingevallen, verlengt de bal met het hoofd. Dan wordt de bal met de hak Isak naar Ouaïssa gebracht. Punt 16 aan de rechterkant. Bal naar Ulcik. Brengt de bal de 16 meter in. Vindt geen ploeggenoot. Nu moet hij het alsnog een keer gaan proberen met een hoge bal naar voren. Beerten verliest het duel. Postema. Oh, dat geldt voor hem ook dat hij het duel verliest. En dan Didde. Bal naar de linkerkant. Daniels. Bal te veel van de voet. Müller zit ertussen voor Roda. Daniels opnieuw. Harde hoge trap naar voren. Bal valt op de rand van de 16 meter. En dan voor de voeten van Beerten. En zijn schot wordt op de rand van de 16 meter geblokt door Rente. Bal opnieuw ingebracht door Roda. Dit offensief hadden ze veel eerder moeten beginnen. Ulcik schiet. Bal stuit het eerst. En dan gaat hij naast het doel van Jurjes. Maar dit offensief van Roda, daar hadden ze een minuut of 10 geleden aan moeten beginnen. Dan hadden ze Groningen nog echt aan het bibberen gekregen. Natuurlijk, als Seik die bal er wel had ingeschoten, die grote kans, 5 minuten voor tijd, was dat bibberen even goed gelukt. Ja, overal klimmen ze nu over de reclameborden heen. Hier gaat een pitch invasion komen hoor. Maak je zich geen zorgen. Duurt alleen nog 3 minuten voordat ze mogen. Chris, blijven ze daar wel gewoon zitten? Nou, dat dacht ik niet. Veldbestorming in Tilburg. Duizenden blije mensen. Uitgelaten mensen zoeken die selectie van Willem II op. Vlak voor de dugout staat die te spelen. Ook met wat vuurwerk komt er nu ook het veld op. Wat een blijdschap bij de Tilburgers. Want zij zijn kampioen van de keukenkampioendivisie. 10 jaar na dato. Opnieuw tegen Telstar lukt het dan. 2-2 naar een 2-0 achterstand. Maar Tilburg meldde zich vorige week al in de Eredivisie. Maar is nu de trotse uitgelaten kampioen. Wat een blijdschap. Ja, en er komt er zoveel emotie los. Dit hou je gewoon niet tegen. Ondanks allerlei oproepen van de speaker is het volksfeest losgebarst in Tilburg. Willem II, kampioen. Hoe staat het met de menigte in Groningen, Mark? De wedstrijd moet worden uitgespeeld. De wedstrijd moet worden uitgespeeld. Blijf alsjeblieft nog even op je plekje. Deze stadionspeaker heeft een betere boodschap dan die vorige week in Kerkrade. Dat geheel terzijde. Toen kwamen ze ook het veld op. Dat kwam mede door hem. Nu zegt de stadionspeaker, blijf nog even weg. Want de wedstrijd moet worden uitgespeeld. Nog 2 minuten. Maar ze kunnen hun geduld niet langer bedwingen. Ze staan allemaal op het veld. Ja, wat moet je dan? De wedstrijd stil, man. Oh, sorry? Ligt de wedstrijd stil? Ja, ik hoor nu de speaker zeggen dat de wedstrijd stil is. Maar de spelers staan nog op het veld. En Manschot, de scheidsrechter, kijkt op zijn klok. Nou, wordt gewoon gevoetbald hoor. Die trap wordt genomen. En ik denk dat dit heel verstandig is. Want om deze mensen weer allemaal achter de boarding te krijgen, dat is een hels karwei. Ze staan niemand in de weg. En dus denkt de scheidsrechter, nou, het zal allemaal wel met de regels. We gaan gewoon voetballen. En over 1,5 minuut fluit ik af. En dan mogen ze, wat mij betreft, allemaal het veld op. Postema wordt ondersteboven gelopen. Maar maakt daarbij zelf een overtreding, vindt de scheidsrechter, die de bal vraagt. Omdat Roda dan nog 1 keer een vrije trap mag nemen. 2-0. Roda moet er dan nog 2 maken. Groningen gaat terug naar de Eredivisie. Na dat rampjaar vorig jaar. En dan gaan ze nu binnen een jaar weer terug. En dan zag het aan het begin van het seizoen helemaal niet naar uit. Roda maakt nog wel 2-1. Maar dit is buitenspel. Vlag is omhoog. Wel keurig afgemaakt trouwens. Die bal door Gutschnu. Maar ja, de vlag was omhoog. Het fluitje had al geklonken. Er is geen VAR. Dus wist iedereen al hoe laat het was. Er stak de Jurjes nog wel zijn hand uit. Maar ook niet echt meer met de overtuiging. Want ik moet hem tegenhouden. 1 minuutje nog. En dan zit het hierop. Ik was aan het vertellen dat het er aan het begin van het seizoen helemaal niet naar uitzag. Dat Groningen terug zou promoveren. En ze hadden zich financieel echt in de schulden gewerkt. Een enorm begrotingstekort had het opgeleverd als het niet gelukt was. Maar het lukt dus wel. Dus dat risico betaalt zich uit. Maar ze stonden 10e na de eerste periode. En pas daarna ging het lopen bij de ploeg van Dick Lukien. Die promoveerde al 2 keer met Emmen. En gaat dat nu doen met zijn FC Groningen. Want hij is heel dichtbij. Secondes verwijderd van een seizoen met een promotie. Dat sowieso. Maar ook eentje waarin hij het hele seizoen niet op een promotieplek heeft gestaan. Pas sinds de 1-0 van Hoven in de 38e minuut van deze wedstrijd stond Groningen virtueel op promoveren. En het omgekeerde geldt voor Roda. Een heel seizoen lang, tot de 38e minuut vandaag in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen, stonden zij op plek 1 of op plek 2 om terug te gaan naar de Eredivisie na 6 jaar. Maar voor hun gaat het niet lukken. Zoals het vorige week al gevierd werd dat het wel gelukt was. Maar het nu dus misgaat in Groningen. Groningen was beter. Groningen was veel beter dan Roda. En verdient op basis van deze wedstrijd en op basis van die serie na de eerste periode ook de promotie. Dat geldt eigenlijk ook voor Roda.

Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Ontdek Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug op deze zinderende avond in de keukenkampioendivisie, waar FC Groningen is gepromoveerd naar de Eredivisie. En in een uitverkocht Koning Willem II stadion krijgt de Tilburgse club zometeen de schaal uitgereikt. En door deze bomvolle voetbalavond hebben we een uur later dan normaal ons wekelijkse nieuwsforum. Met dit keer Groningen en Limburg in de personen van oud-CDA-kamerlid Martijn van Helvert en huidig SP-kamerlid Sandra Beckerman. Maar eerst het sportnieuws. FC Groningen is gepromoveerd naar de Eredivisie. We zeiden het al, het won zojuist van concurrent Roda JC met 2-0. Hier gaan de mensen massaal het veld op. Het is een pitch invasion veldbestorming waar je u tegen zegt. Wat een ontlading. Schitterende ontlading in Groningen. Waar Groningen promoveert, terug promoveert naar de Eredivisie. Door een 2-0 overwinning op concurrent Roda. Dat Roda had aan een punt genoeg gehad om te promoveren, maar het moet nu de play-offs in. Willem II won thuis van Telstar en is daarmee kampioen van de Eerste Divisie. FC Emmen pakte het laatste ticket voor de play-offs om promotie. In dit uur heel veel reacties uit Tilburg en Groningen. Kylian Mbappé vertrekt na dit seizoen bij Paris Saint-Germain. In een filmpje op social media laat hij weten dat hij zijn contract niet gaat verlengen en dat hij zondag al zijn laatste wedstrijd speelt voor PSG. Et donc je voulais vous annoncer à tous que voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. En bij de Franse topclub won Mbappé 6 landstitels en hij wordt in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid. Tadej Pogacar heeft maar eens laten zien dat er maar één favoriet is om de Giro te winnen. In de roze leiderstrui won de Sloveen de tijdrit. Pogacar begon wat voorzichtig, maar dat was bewust. I started a bit with an easier pace. I had to get used to the TT bike and then I just paced myself until the climb and the climb full gas. So I was I'm super happy with today's day on the bike. Rustig beginnen, even wennen aan zijn fiets. Tijmen Arendsman, de Nederlander, deed erg goede zaken. Hij eindigde in de tijdrit als vierde en klimt naar de 11e plaats in het klassement. Liedewij Welte stopt ermee. De hockeyster gaat dit seizoen nog afmaken. Daarin strijdt ze met Kampong om de titel. Eerder werd al bekend dat Welte niet mee zou gaan naar de Olympische Spelen in Parijs. Tellon Griekspoor is verrassend uitgeschakeld op het grote Masters-toernooi van Rome. De beste tennisser van Nederland verloor in 3 sets van de nummer 240 van de wereld. Thuisfavoriet Francesco Pizarro. En de Nederlandse recurve-vrouwen hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Op het EK in Duitsland haalden de handboogschutters de finale en dat levert een Olympisch ticket op. Dat is tot grote vreugde van Laura van der Winkel. It just gives us a lot of confidence and we're just super happy to have the tickets at this tournament. Because this was the goal for the season, to get the tickets. Malik Tillman speelt volgend jaar ook bij PSV. De kerstverse kampioen neemt de Amerikaan definitief over van Bayern München. Tillman heeft een contract getekend tot 2028. Groningen is na 1 jaar afwezigheid weer terug in de Eredivisie. Ze wonnen van Roda en toen kwam er een pitch invasion, de luxe Ragnar Niemeyer. Sta jij er eigenlijk tussen? Ja, ik sta aan de rand, vlakbij de tunnel aan de rand van het veld. Het is echt een gekkenhuis. Ik heb zojuist trainer Dick Leukien gezien. Die ging op de schouders. Er werd met champagne en met bieren gespoten en gedaan. Hij is de grote held, want hij brengt FC Groningen terug. Het is heel erg druk. Iedereen staat bovenop elkaar. Oh, daar heb je Dick Leukien. Maar die heeft haast. Want iedereen moet zich, voor wat betreft de ploeg, toch even melden in de buurt van de tunnel. Daar zijn wat touwen gespannen. Het is de bedoeling dat de selectie zich daar even achter meldt. En dat de ploeg waarschijnlijk even met elkaar dit moment ook kan beleven. Want er staan echt, echt duizenden mensen op het veld die selfies maken. Ja, die uitgelaten zijn, die in de dugout zitten, die op de dugout staan. De spelers van Roda die zijn volgens mij in goede orde door de beveiligers eruit geplukt al eventjes geleden. En veilig afgevoerd richting de catacombe. Ja, het is natuurlijk een drama van een avond voor Roda. Het gekkenhuis, roept er iemand. Zo is het ook. Nou, een gezellig gekkenhuis moet ik zeggen. Er is niet zo heel veel aan de hand. Het zou wel aardig zijn om even die tunnel in te kunnen. Dat zal vast wel helpen als je dan met zo'n witte microfoon aankomt. Maar er staan er wel een paar mensen tussen. Dat is jammer, want dat is wel de plek natuurlijk om wat interviews te kunnen maken. Ja, er zijn er al nog een paar. Nou ja, dat heeft niet zo heel veel om het lijf. Die dan ook graag die tunnel in willen. Maar ja, die horen er niet thuis. Het is hier dringen. Maar het is een groot feest. Het is een gekke huis. Groningen! Dat het maar even duidelijk is. Ja, Ragnar, dankjewel. Uit Groningen zit hier huidig Tweede Kamerlid voor de SP, Sandra Beckerman. Sandra, ik wil toch even snel naar jou. Want jij zit hier zo te genieten van deze beelden. Ja, enorm. Dit is toch machtig. Echt fantastisch. Zo'n kolkende Euroborg. En de hele dag was het eigenlijk al feest. Maar iedereen was super gespannen de hele dag. En je merkte het gewoon. De stad zinderde. Ik ging natuurlijk weg om hier naartoe te gaan. Het was het muisstil. Maar door de hele stad hoorde je van tevoren de corteo, de optocht naar het stadion. Ja, en deze ontlading is natuurlijk, dit gaan mensen nooit meer vergeten. Ja, wat een wedstrijd. Er zit iemand naast je die enigszins met een boer met kiespijn, moet ik dat zeggen. Martijn van Helfert, jij komt uit het zuiden. Hè? Je bent de zuidelijke component. We hadden vandaag een beetje noorden tegen het zuiden. Dat gaan we zo direct doen op politiek gebied. Nu eerst nog even op voetbalgebied. Hoe voel jij je? Ja, nou ja, goed. We zien hier alleen de beelden van het feest. Hè. Nou, en dan moet ik zeggen, ik heb zelf ook altijd gevoetbald, dan dat is natuurlijk fantastisch om te zien. Hè? Ja. Daar doe je die sport toch voor. En iedereen die een keer zo'n teamsport gedaan heeft en die ziet bij dit soort beelden zijn eigen kampioenschap misschien een keer ze terug. Nou, dat heb ik ook wel, dus dat vind ik heel mooi. Ja, voor Roda JC is natuurlijk buitengewoon spijtig, want die stonden vorige week natuurlijk al te juichen 4 minuten lang op dat veld. Ja. En nu hebben ze vandaag gewoon helemaal niet gevoetbald. Dus, nee. Dus ze kunnen ook echt niemand anders de schuld geven dan het team zelf. En dat is gewoon heel jammer, want die club die is gewoon hartstikke goed bezig. En de verwachtingen zijn groot. Het is ook nog niet helemaal voorbij, want er zijn nog play-offs. Maar dat wordt natuurlijk gevoelsmatig steeds moeilijker, zeggen we dat maar, als amateur sportpsycholoog hier aan tafel. Mentaal klap op klap. Ja, we gaan het zo met jullie hebben over het gevoel van die clubs, maar ook het sociaal-economische belang van beide regio's. En de relatie met politiek Den Haag, daar komen we allemaal zo op terug. Maar eerst nog even naar het feest op dat andere veld in Tilburg. Zo zeg. Nu weer groen van gras zichtbaar. Net duizenden mensen juichend, dansend, zwaaiend, zingend. De ontlading van het kampioenschap. En in alle consternatie echt letterlijk de laatste seconde van de wedstrijd was het Ringo Meerveld met de 3-2. Echt, het was seconde 59 van de derde minuut blessuretijd van de 3 extra minuten. En Meerveld scoorde die 3-2 en dat was genoeg voor de pitch invasion. Scheidsrechter Nachtegaal blies meteen af. En dus wint Willem II ook nog eens met 3-2. Daarna natuurlijk die geweldige pitch invasion. Vergelijkbaar met de taferelen in Groningen natuurlijk. Helemaal geen gedoe, gewoon pure vrolijkheid. Tilburg, dat al zo goed is in het vieren van feestjes. Het begon allemaal afgelopen vrijdag met die promotie. En nu is die 2-0 achterstand omgebogen in een 3-2 uitslag. Dat nog wel in de kampioenswedstrijd. De spelers van Willem II nu naar de dugout en uiteindelijk ook naar de gang gedirigeerd. Even in de kleedkamer, even vieren. Totdat letterlijk iedereen het veld weer heeft verlaten. Want de schaal wordt vanavond uitgereikt in Tilburg. Maar het feest en het plezier en de ontlading. Ja, het is eigenlijk bijna alleen maar voetbal dat kan bewerkstelligen. Het is echt prachtig om te zien. Al die generaties letterlijk van jong tot oud. Een oudere meneer die nog met een heel glaasje champagne even rustig voor zich uitkijkt. En beneden op het veld de duizenden die staan te dansen. Het zijn beelden voor de eeuwigheid. Willem II kampioen, zometeen de huldiging. Ons nieuwsforum bestaat vanavond uit Martijn van Helfert en Sandra Beckerman. Straks echt uitgebreid over waar jullie het beste in zijn, over politieke en maatschappelijke beschouwingen. Maar nou, aanmatigend vind ik. Dat vind ik wel, dat wordt voor me gezegd. Kijk, dat Fortuna Sittard mij nooit ontdekt heeft als keeper. Ja, daar kan ik niks aan doen. Dat is fout van Fortuna. Shit. Had je ook voor Rode JC gekeken? Ik moet zeggen, de eerste keer dat ik naar het voetballen ging, dat was bij Roda JC inderdaad. Ik durf dat bijna niet te zeggen, want ik woon in het hartje centrum van Sittard. Maar ik woonde vroeger met mijn ouders in Nieuwstrand. Tegenover mij woonde een vriendje en een klasgenoot. En die vader was fan van Roda JC. En de eerste wedstrijd ben ik met zijn vader en met hem naar de wedstrijd gegaan. Dus op Kaalheide, dat waren mijn eerste profvoetbalwedstrijden die ik zag. Dat wel, ja. Kun je nagaan hoe goed politicus je bent als je gewoon bij Rode JC had kunnen kiezen? Het had zomaar gekund, ja. Nee, maar nee, ik moet nou gaan uitkijken, het moet niet te erg worden. Sander, jij kwam best een beetje emotioneel naar boven lopen. Want jij hebt je oortjes, had jij het verslag van RTV Noord op je oren. Kun je omschrijven wat je daar hoorde bij die laatste minuten van Groningen-Roda? Nou, eigenlijk vanaf het begin, hè, het verslag was fantastisch. En ik dacht, ik ben eventjes ook omgeschakeld naar Radio 1 om te kijken van, is het echt zo? Is Groningen echt zo goed? Of zijn ze gewoon echt door het dolle heen? Maar ze hebben fantastisch verslag gedaan. Maar FC Groningen was ook gewoon heer en meester in de Euroborg. En dat is natuurlijk het begin van het seizoen. Hè? Eerst gedegradeerd en het begin van het seizoen was gewoon echt best wel slecht. Ja. Daarna die weg naar boven en Luc Kien die gewoon stijf doorging. Dat is natuurlijk gewoon een magische avond. En dat verslag, dat is ook gewoon heel mooi. Omdat je bijna het gevoel hebt dat je erbij bent. Dat zijn we natuurlijk niet. Het is fantastisch gedaan. Laten we heel even luisteren. Groningen keert terug en daar is het laatste fluitsignaal. Het veld wordt bestormd. En dat mag. Het mag, want Elwin, het is feest. Groningen keert terug naar waar het hoort. Groningen keert terug naar de Eredivisie. Wow. Genieten. Ja, dat is wel mooi. Wat vind jij zo mooi aan de Club Groningen? Nou, wat ik nu heel erg mooi vond, ook vanavond, maar is hoeveel ook nog eigen spelers er nu op het veld staan. En ook hoe de clubliefde echt weer aan het oplaaien is. En dat zou, ik hoop echt zo heel erg dat ze dat vast gaan houden. Want je hebt natuurlijk wel een tijd geleden gezien minder mensen in het stadion. En, gevallen, grote club. Ja, en nu, dit is toch de hele stad, de hele provincie die gewoon daarachter staat. Dat is wel een fantastisch moment. Dit is natuurlijk historisch. Ik heb begrepen dat jij ook nog in de Oosterpark stadionbuurt gewoond hebt. Dat oude stadion van Groningen. In de Oosterparkwijk, ja, zeker. Ja, de stadion is helaas al een tijd weg. Echt wel jammer, want zo'n stadion midden in zo'n wijk, dat heeft wel wat. En ik snap ook wel dat moeilijk is tegenwoordig. Dat was natuurlijk wel heel mooi. En je zag, vanochtend reek daar dus nog langs. En dan zag je gewoon al die vlaggen, 's ochtends vroeg al. Hè? Mensen die dus voor het ontbijt al de vlag buiten hadden gehangen. Van vandaag is de dag. Ja, ik begreep dat jij ook nog een initiatief hebt genomen voor een monument voor Dick Nanninga daar. Want Samen met anderen. Dat verbaasde mij toch een beetje. Ja, Dick Nanninga is geboren in Oosterparkwijk. Is daar opgegroeid, heeft daar lang gewoond. En hij wilde zo graag bij, dat heette nog geen FC Groningen, maar hij wilde heel graag bij die voorganger spelen. En keer op keer lukte dat niet. En uiteindelijk is hij natuurlijk de man van Rode JC bijna geworden. En de enige Nederlander die tijdens een spelmoment in de WK-finale scoorde. Nou, en in Oosterparkwijk, het stadion ging weg. En er was veel discussie over die plek en wat gaan we voor namen geven. En eerst kwamen er allemaal suffe dingen, korte zeilen, lange zeilen. Maar mensen zeiden, we moeten onze helden ook van de wijk eren. En er kwamen alle hele mooie en terechte eerbetoon daar op die plek. Maar Dick Nanninga niet. Want wel een held van de wijk, maar geen speler van de FC. En uiteindelijk hebben we met een paar mensen het initiatief genomen. En is er nu een fantastische muurschildering, heel groot. Waarbij die eigenlijk uitkijkt op het oude stadion. Kijk, 225 wedstrijden voor Roda. Dus we moeten Limburger dan ook trots maken, toch? Ja, zeker, absoluut. Dat is ook zo. Ja. En dat is het leuke in het Nederlands voetbal. Ik denk overal dat je natuurlijk wel eens van club mag wisselen. En dat je overal supporters hebt. En wat het mooiste vind ik als bijvoorbeeld een supporter wisselt. Dat zie je wel eens. En dan komt hij terug bij zijn oude club, maar dan bij het andere team. En dat er dan toch geklapt wordt over en weer. Dat vind ik altijd wel heel erg mooi. Ja. Hoe zit het eigenlijk in Zuid-Limburg als je het hebt ook over van club wisselen? Jij bent, komt uit Sittard. Ja. Mag je dan juichen voor Roda JC of is het eigenlijk water en vuur? Nou, dat ligt gevoelig, dat is absoluut waar. En het ook wel een beetje een speelse gevoeligheid. Ik weet wel, toen ik vroeger met met de B-jeugd van FC Ria, waar ik voetbalde in een dorpje vlak naast Sittard, gingen we na de training kijken op vrijdagavond, want er werd gevoetbald. En Fortuna Sittard Rode JC, dat was wel altijd een pittige rivaliteit. Uh-huh. En daar gingen we als kleine jongetjes stonden aan te kijken, want de oude baan, dat lag echt nog heel ver van het station. En dan moest je met politiebegeleiding, met politie te paard, werd die groep van Roda supporters dan helemaal begeleid naar dat stadion. Die moesten ze zelf lopen. lopen. Ja, wij stonden als ruik jongetje dan lelijke dingen te roepen. naar de Rode JC-spelers. Dus er is wel een bepaalde vorm van rivaliteit. Maar op zo'n moment wil ik natuurlijk wel ook dat Rode JC promoveert. Want je denkt wel van zo'n Limburgse club erbij. En dan krijg je ook weer een wedstrijd. Rode JC, Fortuna zit al. Dat is een tijd geleden dat die derby in de Eredivisie is gespeeld. Ja, dat is, want dat, ja, dat zijn eigenlijk altijd wel de hele leuke wedstrijden natuurlijk. En dat heb je nou met NVV niet. En Fortuna Sittard is de enige Eredivisieclub op dit moment in Limburg. Ja, er waren ooit plannen toch voor een SC Limburg. Hoor je daar nog wel eens wat van? Nee, eigenlijk helemaal niet meer. Want en dat vind ik eigenlijk ook wel jammer. Want ik ben natuurlijk wel Fortuna Sittard supporter. Maar ik denk destijds die plannen waren best wel verregaand. Mm. Waar ook de Limburgse politiek zei van nou, wij staan daar ook achter. Wij willen dat ondersteunen. En die clubs willen dat allemaal ondersteunen. En eigenlijk een heel klein groepje felle supporters van die clubs heeft dat eigenlijk toen tegengehouden. Wat ook mag. Ik bedoel, het is ook weer mooi. Maar aan de andere kant, je ziet dat de clubs het toch wel heel erg moeilijk hebben alleen. Kijk, Fortuna Sittard, wij hebben, ja, ik zal maar zeggen, het geluk dat we door een aantal Turkse bedrijven zijn overgekocht toen we eigenlijk failliet waren in Sittard. Maar daar rommelt het nu ook weer mee? Nou, ja, goed. Met één club, maar dat ziet er toch nog wel vrij stevig uit. Dat komt wel goed. Zeg, hè, zolang het goed gaat, het heeft nu weer gelijk in. Weet wat je zegt. Maar kijk, en dat is toch wel heel erg lastig. Ik moet wel zeggen, Rode JC, die hebben echt verschrikkelijk lastige jaren achter de rug gehad. Ja, daar heeft echt de lokale en regionaal bedrijfsleven heeft dat opgepikt. Dus een hele gezonde situatie. Ze zijn ook echt goed aan de weg aan timmeren. Spelen daar een maatschappelijke rol. Ook met het gezond maken van die bevolking. Parks, dat heeft natuurlijk een qua sociaal-economische opbouw van de bevolking best wel een uitdaging. Nou, daar speelt ook die club doet daarin mee. De gemeente, kerkraden, Parks, dat als regio pakt het op. En dat vind ik eigenlijk wel mooi. Want dat is een rol die een club met voorbeelden, met helden ook kan spelen naar jongeren. Maar ook naar ouderen in zo'n regio. En dat doen ze heel erg goed. Dus ook al promoveren ze vanavond niet, Rode JC is supergoed bezig in die park, dat regio. En die komen er wel. En is het niet in die play-offs, wat natuurlijk wel gaat gebeuren, Roda gaat natuurlijk promoveren, dan is het wel het jaar daarna. Want daarvoor wordt te veel gedragen in die regio op dit moment. Ja. Nu is het Groningen dus dat feest viert. Mark, is het veld alweer een beetje leeg? Of gaat dat de komende uren niet gebeuren? Nou, ze moeten wel weg. Dringend verzoek om weer plaats te nemen op de tribune. Maar dat hebben ze al een minuut of vijf geleden ook heel netjes gevraagd. Toen gingen de meesten wel terug naar hun plek. Maar nu staan er toch een stelletje diehards, noem het zomaar. Die denken, ja. Ik blijf staan. Die denken, ik blijf staan. Of die denken, ik pak de microfoon van Mark af. Ja, want Mark is nee, niet meer te horen. Nee, ja. er was iemand met me aan het praten. Maar dat was de regisseur. Oh. En ik dacht dat een van jullie was. Dus ik hield even keurig mijn mond dicht. Maar nee, er staan nog mensen op het veld. En die lijken dan weer niet van plan om het veld te verlaten. Dat is dan ook weer niet de bedoeling hier. Want ja, ze moeten van het veld. Omdat er dan een huldiging komt. Op de middenstip zo'n beetje van de spelers, van de begeleiding van FC Groningen. Om de promotie nog maar extra te vieren. En daarna mag het feest wel weer echt losbarsten. Maar ze moeten nu weer even van het veld. Maar ik heb niet het idee als ik naar deze mensen kijk dat er nog heel veel beweging in komt. Dus hoe ze dit gaan oplossen weet ik niet. Maar ja, ik begrijp de mensjes ook alweer. Ik vond die eerste pitch invasion, die veldbestorming echt fantastisch. Was schitterend. Maar nu moeten ze heel even weg voor een minuutje of 10. Want anders gaat het hele protocol de prullenbak in. Daar worden ze helemaal gek van hier. Maar ik zie mensen nu de middenstip kussen. Ik heb niet het idee dat ze inderdaad heel erg veel haast gaan maken. Jeetje. De middenstip ook. Ja, je kunt het maar beter doen. Sandra, we zien hier nu een groot feest. Het is wel even onduidelijk waar nou die huldiging wel of niet gaat plaatsvinden, toch? Of weten ja, ze dat nee, dat is zeker onduidelijk. Want ja, de grote markt, bij ons hebben we meikermis en dat gemeente wil dat daar niet. De grachten mocht geloof ik ook niet. Ja, de Euroborg, dat vinden heel veel mensen dan weer heel erg jammer. Dus dat wordt denk ik nog wel dat wordt nog wel een discussie de komende uren. Ik denk dat ze daarom gewoon hun kans nu grijpen en dat veld gewoon... Ze zullen denk ik gratis bier op de tribunes moeten gaan uitdelen. Dat kan ze misschien nog van elkaar. Dat kunnen maar. Dat doen ze alleen bij PEC Zwolle zo nu dan, toch? Ja. Groningen, dat is dus de nieuwe eredivisionist. We hadden het net over Dick Nanninga, een grote man uit Groningen. De andere grote man is natuurlijk Arjen Robben. Ah, we zagen hem net ook. Nou, ja, hij zat op de tribune. We kunnen hem ook laten horen, want hij sprak zojuist met Ragnar Niemeyer. Ik weet dat dit heel bij de hand is. Arjen Robben, je bent Arjen Robben, dit is mijn moment. Heel kort Arjen, ja, we hebben je zien zitten. Ja, dat klopt. En zien staan. Ja, dat klopt. Wat betekent het voor jou als een van de misters FC Groningen? Dat heel veel natuurlijk. In die zin dat wij natuurlijk ontzettend blij zijn. Ik bedoel, ik kan wel altijd zeggen en roepen van Groningen hoort in de Eredivisie. Dat hoor je ook. Alleen dat moet je wel laten zien. En dat moet je wel zelf bewerkstelligen. En dat hebben die gasten vandaag fantastisch gedaan. Er waren mooie namen aanwezig. Jij komt natuurlijk vaker. Ik hoorde dat Nefland was gekomen. Erik Nefland. Ik heb Henny Meijer gezien. Ja, dat is mooi. Dat komt allemaal weer samen, hè? Nou ja, goed. Eens een Groninger, altijd een Groninger, zeg ik. Dat is volgens mij vrij logisch, maar dat heb je volgens mij bij alle clubs. Wat was jouw bemoeienis? Helemaal niks. Nee, fan. Ik ben fan, ik ben supporter. Was je nerveus dan ook, net als de rest van de stad? Of? Toch anders. Misschien is het omdat je ook wel nodig gewend bent. Je weet, de jongens moeten het doen. Tuurlijk, je leeft mee, je bent echt supporters, je leeft heel erg mee. Maar echt de spanning, dat viel nog wel mee, moet ik zeggen. En ook geen pep-talkje gehouden? Nee hoor, nee, maar daar ben ik sowieso niet van. Je moet gewoon lekker, en dat hebben ze vandaag echt klasse gedaan. Je moet gewoon normaal blijven doen en niet bijzondere dingen doen, niet andere dingen doen. Gewoon zoals je het hele seizoen doet. En dat hebben ze goed gedaan. Enjoy, dankjewel. Yep. Arjen Robben, de enige man die het hoofd wel cool hield. Dat is echt een heel Groningse reactie. Ja, dat wil ik even vragen. Want we zien hier 20.000 mensen totaal hysterisch doen. Maar hij doet eigenlijk het enige wat hoort als Groninger. Ja, dat kon minder. Hè? Dat is het beste compliment. Goed, we praten vandaag in ons nieuwsforum met Martijn van Helvert. Oud-Kamerlid voor het CDA. Tegenwoordig werkzaam als lobbyist. En naast jou zit Sandra Beckerman. Dus huidig Tweede Kamerlid voor de SP. Martijn, wat doe je eigenlijk als lobbyist op dit moment? Ik ben eigenaar van het publieke verskantoor Meines Holle en Partners. En wij werken met een aantal partners en met een heel goed team van medewerkers om bedrijven, maar ook NGO's, ook gemeentes en provincies en ambassades te helpen in een publieke vers en lobby naar of Den Haag, of naar Brussel, of Berlijn. En even voor mijn beeld, want het is voor mij altijd een soort black box, maar aan wat voor bedrijven moet ik dan denken? Dat kunnen grotere maakbedrijven zijn, het kunnen bedrijven zijn uit de medische sector, leisure, maar dat kunnen ook heel veel gemeentes of provincies zijn, of ambassades die vaak wat kleiner zijn en zeggen van, we willen ons ministerie in ons land vraagt om aandacht in Nederland, welk Kamerlid kunnen we dan het best benaderen? Welke partij vindt dit belangrijk? En dan bereiden we hem voor wat ze zouden kunnen doen. Wie ze zouden kunnen benaderen. Krijg jij wel eens bezoek van Martijn, Sandra? Of slaan ze de SP maar over? Ik denk dat de SP wordt wel veel overgeslagen. Wij zijn vrij kritisch inderdaad op lobby. En dat ja, ook omdat je merkt gewoon dat de toegang tot Den Haag, toegang tot de macht, is gewoon best wel scheef. Je ziet dat lobbykantoren vaak betere ingangen hebben dan ja, heel veel gewoon mensen in het land. En dat is bijvoorbeeld ook, ja, dat zie je natuurlijk voor toeslagenouders, die hebben geen lobbykantoor. Nee. Of gedupeerde Groningers. Wij zijn vrij kritisch. Ja, ja het is, ik moet zeggen, ik hoor ook veel over lobby. En dan denk ik vaak, dat is niet wat wij doen. Denk ik dan wel, moet ik zeggen. Of misschien is dat oude lobby. Dat kan heel goed. Wat ik wel merk is dat wij... Ja, maar je bent toch gewoon een lobbykantoor? We zijn lobbykantoor, ja. maar het is niet zoveel... Kijk, ingangen, mensen zeggen wel eens, je kent iedereen. Ja, de Kamer is volgens mij al 75% vernieuwd sinds ik er zat. Ja. Maar wat wij wel doen is dat een bedrijf zegt van ja, wat wordt er verteld over ons onderwerp in de Kamer? En wij maken dan gewoon gebruik van de openbare bron en zeggen nou, dit wordt verteld in de Kamer, dat debat, in dat ministerie zeggen ze dat. En dat is eigenlijk managementinformatie van een bedrijf goed kan gebruiken. En dan adviseren wij hen dan bij wat ze het beste kunnen doen. Dus een bedrijf kan dan kiezen, neem ik iemand in een dienst die dat nog helemaal moet onderzoeken, of vraag een bedrijf om eens te checken wat er over ons allemaal gezegd wordt en wie we dan het beste kunnen benaderen. En ja. dat is eigenlijk wat we doen. Ik denk de oude manier van lobby van we gaan eens eten met de minister en dan doet hij wel wat we zeggen. Ja, zo werkt het misschien vroeger ooit, weet ik niet. Wij maar gaan zo jou werkt, niet in een restaurant zien met de minister. Dat heb nee, ik opgeschreven. Voor de gezelligheid. Dat mag wel. Kijk, natuurlijk, ik snap dat bedrijven dat doen. En gemeenten. Ja, en maar goed, even als voorbeeld. We hadden laatst een belangrijk debat. Dat ging over de wet betaalbare huur. Er staat veel op het spel. Hè. Gaan de huren omlaag? Wat betekent dat? Wordt er dan nog geïnvesteerd? Heftig debat. En daar zie je dat... En ik ga geen namen noemen, maar dat een lobbyist, omdat hij Kamerlid is geweest, heel dicht bij ons kan komen. Hè? Zelfs nog met het ledenrestaurant in, waar zelfs mijn medewerkers mogen daar niet zomaar naar binnen lopen. Dat is de ene kant. En aan de andere kant, de huurders, hier? Ja, die huurders zijn niet vertegenwoordigd. Nee, die mogen niet naar binnen in het ledenrestaurant. En daar zit natuurlijk best wel een groot verschil. Hè? Ja. Dus dat je heb je het dan over Jack de Vries die de, die de verhuurders vertegenwoordigt? Nee. Als je het mij als voorbeeld hebt, ik heb niet meer de kamerpas. Die is ook niet meer geldig. Nee, ik loop ook nooit zomaar naar binnen. Als ik al een kamerlid wil zien, dan maak ik netjes een afspraak. Maar wat wij vooral doen, is een bedrijf, maar ook een gemeente of een NGO. Hè? Denk aan NGO's, ik zal ze niet noemen. Die willen gewoon advies, wat kan ik het beste doen? En volgens mij is dat het beste. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Amnesty International, die hebben ook een heel sterke lobbyafdeling zelf. Hè? Dus die huren ze niet in, maar die hebben ze gewoon in dienst. Dus die hebben eigenlijk nog meer capaciteit om dat te doen. Nou, dat zijn ook lobbyisten, alleen voor een onderwerp wat een andere groep leden van de Kamer meer interessant vindt. Nou, en die, nou, dat zijn ook lobbyisten. En daar zullen sommige partijen van zeggen, die doen heel goed werk. Nou, dat hebben bedrijven natuurlijk ook. Die zeggen, nou, wij hebben het nodig om onze vraag aan de overheid te vertalen naar een hulp aan de overheid, want de overheid is op zoek naar oplossingen. En zo zie ik ons ook vaak meer als een soort oplossingenmakelaar. Want kijk, wij gaan een bedrijf... We hadden gewoon een heel korte vraag over wat doe jij eigenlijk? Sorry. Gesprekken over lobbyisme. Ik heb alle twee jullie standpunten hierover gehoord. Ik wil het graag over de provincies hebben, want daar zijn jullie eigenlijk vandaag hier vertegenwoordiger van. Zo is het ook. Want FC Groningen en Rode JC, die zich vandaag dus in die wedstrijd bevonden, bevinden zich ook alle twee in die rand. Regio's van Nederland. Sandra, wat merk jij daarvan in hoe jouw provincie over het hoofd gezien wordt? Nou, we zijn geen randregio. Maar ik denk dat ook wel erg overeenkomt. Hè. Limburg, de oude mijnstreek, Groningen, de gaswinning. Ja. En beide regio's zijn gewoon heel lang gebruikt als windgewest. We hebben Nederland decennia lang elk warm gestookt. Bleven zelf met enorme ellende achter. En dat heeft enorme littekens veroorzaakt in beide regio's. Die gewoon tot op de... Nou ja, misschien niet eens littekens. Voor een deel zijn het gewoon ook open wonden. En dat is denk ik een hele pijnlijke gedeelde geschiedenis. Of nou ja, het heden ook nog. Daar komt ook wel denk ik vandaan die extra trots. Die heel diep in zit. Want we zijn ook heel erg trots op waar we wegkomen. Ja, mooi. En je zegt de extra trots en dan zit je alweer naar het beeldscherm te kijken. Sorry, ja. En ik ben toch ook stiekem een beetje aan het kijken. Jimmy Dijk, mijn fractievoorzitter, zit op de Noordtribune. Dus ik was toch wel benieuwd of hij het veld op gegaan is. Stuur hem even een appje, want wij gaan toch zo eventjes naar het nieuws. Dus stuur hem even een appje hoe het met hem gaat. Ja. NPO Radio 1. Want het is inmiddels ook bijna 10:30 en dus tijd voor het NOS-journaal met Thies van Kesteren. Joost Klein mocht vanavond niet meedoen met de juryshow voor het Eurovisie Songfestival. Mogelijk was hij betrokken bij een handgemeen met een fotograaf. Hij is nog niet gedisqualificeerd, maar de Nederlandse vlag is wel weggehaald uit de plek waar de artiesten verblijven. China is niet langer meer een van de favoriete landen om in te investeren voor het Europese bedrijfsleven. Een groeiend aantal grote bedrijven zegt tegen de Kamer van Koophandel geen investeringen in China op de agenda te hebben. Reden daarvoor zijn een kwakkelende economie en spanningen tussen China en het Westen. De onderhandelingen over een nieuw kabinet gaan dit weekend mogelijk nog verder. PVV, VVD, NSC en BBB zijn er nog niet uitgekomen op deze laatste werkdag van de zogeheten finale week. De deadline van de formatie is op 15 mei. In de British Library in Londen hebben twee vrouwen van 82 en 85 geprobeerd de beroemde Magna Carta te vernielen. Ze sloegen met gereedschap in op de vitrinekast waar het document uit de middeleeuwen in zat. De twee vrouwen deden dat namens de actiegroep Just Stop Oil. Ze zijn gearresteerd. De Magna Carta raakte niet beschadigd. Langs de lijn en omsteken. Verder met ons nieuwsforum. Met erin oud-Kamerlid voor het CDA, Martijn van Helvert, en tegenwoordig lobbyist. En ook Sandra Beckerman is hier, huidig Tweede Kamerlid voor de SP. We komen zo weer bij jullie terug. We hebben een beetje een onrustige avond, omdat er een hoop gebeurt op beide velden. Want er wordt feest gevierd, Chris. Ja, en hoe het publiek zit weer keurig op de tribunes. Nou ja, zit het staat eigenlijk allemaal. Een heel groot podium in het midden. Kampioen 2023-2024. Willem 2. De schaal staat al klaar. Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Die feliciteert alle spelers, alle begeleiders die nu ook opgeroepen gaan worden. En dan zometeen de prijsuitreiking, de overhandiging van de schaal. Dat gaat gebeuren door Fons Malien, een oud speler van Willem II. En sinds vorig jaar de buschauffeur van de selectie. Hij mag het gaan doen. De schaal Die wordt uitgereikt dan aan de aanvoerder van Willem II. En dat is natuurlijk een prachtig mooi moment. Peter Maas wordt nu opgeroepen. Die echt in Polonaise met de rest van zijn begeleidende staf opkomt. Peter Maas, de 59-jarige Belgische oefenmeester. Dat begon allemaal in september 2023. Op de vijfde verloor Willem II van de grote rivaal NAC. Grote crisis in Tilburg. Daarna dus Peter Maas in functie. En het is echt ongelooflijk. 32 wedstrijden en 71 punten later is Willem II kampioen van de eerste divisie. We zagen een doldwaze veldbestorming. En daarna ging het allemaal ook weer goed toen het publiek de tribunes op moest zoeken. De knuffels ook bij het publiek. Bij iedereen die bij dit prachtige tafereel aanwezig is. Die het allemaal mag aanschouwen. Die vrolijkheid, die blijdschap. Willem II is weer terug. Freek Heerkens en Erik Schouten zij gaan de schaal in ontvangst nemen. Freek Heerkens natuurlijk na 257 wedstrijden. Willem II mag zijn laatste officiële daad zijn. Het omhoog houden van de kampioenschaal van de eerste divisie. Ofwel keukenkampioen divisie. Maakte ook nog een eigen doelpunt. En het zal toch niet dat hij in deze wedstrijd de beslissing zou forceren door zijn eigen fout. Maar nee, alles kwam goed. Uiteindelijk 3-2 in de absoluut laatste seconde doelpunt. Ringo Meerveld. En dus Willem II in stijl kampioen. Makkelijk ging het allemaal niet. Maar wel wist deze selectie te winnen. Daar komt dan Fons Malien met de schaal. Wij zijn kampioen. Schaal door het Koning Willem II stadion. Koning Willem II is weer terug in de eredivisie. Maar nu als kampioen. Daar gaat de schaal naar Freek Heerkens. De champagne spuit al. Samen met Erik Schouten. Die hem nog even wat in zijn oren schreeuwt. Dat hij moet genieten van dit moment. Schouten en Heerkens. Heerkens die naar beneden kijkt. Kan bijna niet meer kijken. Zoveel champagne zijn ogen. En daar nu de schaal omhoog. Het is een geweldig tafereel. Het is prachtig. Het is mooi. Het is alles wat mooi en goed is gebeurd op dit moment op het veld in Tilburg. Waar de ontlading daar is. Willem II kroont zich tot de terechte kampioen van de eerste divisie. Meldt zich met een hoop kabaal, feest en blijdschap volgend jaar in de eredivisie. Het zijn werkelijk schitterende taferelen. Ja, schitterend is het inderdaad. Sander Beckerman, heb je eigenlijk al contact met Jimmy Dijk? Even kijken. Nee. Oh, wij wel, ja? Dus we gaan hem zo meteen even bellen. Maar gaan we eerst nog eventjes naar Groningen. Want Jorg Schreuders maakte vanavond de bevrijdende 2-0. En hij is nog maar 19 jaar, werd geboren in Haren. Op dus eigenlijk maar een steenworp afstand van de Euroborg. En als het goed is, staat hij nu bij Ragnar. Ja, niet normaal. Ja, dankjewel. 19? 19, ja. Scoren? In deze wedstrijd is echt een jonge droom. Niet normaal. Ja, nee. Ja, maar bijzonder toch? Ja, het is absurd. Wat bedoel je met absurd? Nou ja, ik denk dat wij... dat we stonden volgens mij 13e. 10e naar de eerste periode hoor ik vandaag. Ja, dus ik denk dat we van zover komen en uiteindelijk met z'n allen weg. En ja, toen een zo'n fantastische reeks neer heb gezet en prachtig team. Dus ja, echt absurd voor mijn gevoel. Ja, er is net gezegd, het omslagpunt was eigenlijk toen de jonge Groningse jongens in het elftal kwamen. Is dat ook zo? Ja, ik denk mede door dat, maar... Maar ik denk door alles. Ik denk gewoon de manier van spelen. Dat wat we weer wouden uitstralen. We wouden gewoon weer het DNA zijn van FC Groningen. En ja, ik denk als je vanaf ik denk Dordrecht dat hebt gezien. Ja, het is zo mooi. Zo mooi. Ik was vanmiddag in de stad. Ik bedoel, nu hier vandaag in het stadion al vroeg erbij. Ik bedoel, heb jij je kunnen afsluiten voor alle gekte? Nou, niet echt. Want ik woon in de binnenstad, dus ik kreeg alles dan mee. Hoe laat ben je van huis gegaan dan? Rond een uurtje of vier pak ik altijd de fiets. Maar dan kom je echt allerlei supporters tegen die op het terras zitten met die shirts aan. Ja. Dat is toch gek? Ja, dat is bizar. Maar dat is... Ja, ik hoef me er ook niet voor af te sluiten. Het is zo mooi om dat te zien, dat het zo erg leeft in de provincie. En ja, dat wij het waar kunnen maken voor hun. Dat is echt een jongensdroom. Zien ze jou dan ook zitten op je fiets? Ja, tuurlijk. Ja, je hebt een pakje aan. Dat is een beetje lullig. Dus ik ben ook echt anoniem. Maar nee, het is alleen maar mooi. Je krijgt alleen maar... Mooie berichten, dus ja, het is fantastisch. Ja, want dit is echt dit is het scenario geweest. Hè? Ik bedoel, met al die mensen binnen de macht uitstralen vanaf de allereerste seconde. Beter kan niet. Echt beter kan niet. Fantastisch. Ja! Nou ja, geniet ervan. Geniet ervan. Jorg Schreuders was dat. Op zijn fietsje in zijn Groningen trainingspak vanmiddag. Naar het Euroborg gefietst en daar dus de 2-0 gemaakt en gewonnen gepromoveerd. Wij gaan een beetje laveren een beetje van de velden naar de studio en weer terug. We hadden het net over dat jullie regio's eigenlijk ook wel overeenkomsten hebben. Dus wat je zei, hè, Sandra? Ah, vanavond iets minder, maar... Ja. maar ellende meegemaakt, vaak niet van teruggezien van wat er in andere delen van Nederland gebeurt. ingeduikt werd. Martijn, als we naar Limburg kijken, hoe staat de provincie er op dit moment voor? De provincie staat er in die zin voor dat ze goed vooruit gaan. Ik denk dat ze wel een dipje achter de rug hebben, ook een bestuurlijk dipje, waar meneer Remkes even is moeten komen uithelpen in de provincie. En wel gezegd, het was niet nodig dat iedereen weg was gegaan, maar we staan nu waar we staan. En je ziet nu dat langzaamaan dat weer ook weer de goede kant op gaat. Dat Limburg daarmee ook weer meer op de kaart staat in het Haagse. En zeker als je dan kijkt naar de regio Parkstad, waar Roda dan natuurlijk vandaan komt en wat ook vanavond ons bindt, is dat we allebei in de top 3 van de keukenkampioendivisie zijn geëindigd natuurlijk. Ja. Is natuurlijk wel dat juist de regio Parkstad, die ook dat mijnverleden heeft, wat nu nog actueel is. Hè, want bij gas gaat dat schoksgewijs, heb je, en dat is heel ernstig. Maar bij de steenkolenmijnen, die eerst langs de droog stonden, waar later de pompen zijn uitgezet, waardoor het water is gaan stijgen in die mijnen, zie je dat de verzakkingen nou in wat langzamer komen, maar wel nu nog. Dus er zijn dorpen gewoon in Parkstad waar elk huis gewoon enorme scheuren in de muur heeft. Het heeft dan best een PR-probleem, denk ik. Tenminste, als ik de afgelopen jaren las over scheuren in huizen, dan ging het over Groningen. Ja, dat is ook zo. Ik denk, of PR, dus dat zal zeker ook een punt zijn. Misschien ook dat het wat schoksgewijzer gaat. Ineens heb je schokken en dan dat merkt gelijk iedereen. Terwijl dat in Limburg soms wat één voor één gaat langzamer. Ineens zie je het dorpje Rimburg, komt dan ineens midden op de stip van het voetbalveld, komt water omhoog, omdat dat het diepste punt van het dorp is. En dan gaat dat niet in één keer. Dan denk je wel, hé, wat is hier aan de hand? En dan is daar een huis. En dat gaat misschien minder in één keer. Maar de problematiek is gewoon exact hetzelfde. Sandra? Nou, dan lijkt het zo, zeg maar, alsof het een soort van natuurverschijnsel is en het is even niet opgevallen. Het is natuurlijk gewoon bewust politiek beleid geweest. Hè? Als je kijkt naar bijvoorbeeld het aardgasgeld, dat werd een tijd in een fonds gestopt. 88% in het Westen uitgeven. 1% naar het hele noorden. En zo is dat met Limburg ook gegaan. Ik bedoel, het is niet een soort van natuurramp. Het is bewust beleid geweest. Het is niet overkomen. Wat ik heel mooi vind, als ik nog één dingetje over vanavond mag zeggen. Want ik zag net. Maar Bakuna is de aanvoerder. En die zagen we net feesten en die zagen we op het veld. En die speelt nog altijd met een aanvoerdersband met de aardbevingsvlaggen op. En FC Groningen heeft gezegd, wij doen hem niet af totdat het allemaal geregeld is. Dus gaskraan wettelijk dicht. Nou, dat is gelukt na een hele lange strijd. Maar ook schadeafhandelingen, versterking. Hè. Er zijn nog 13.000 onveilige woningen. Ja. Er staan nog een veelvoud aan schades open. En de FC speelt dus vanavond ook in deze prachtige wedstrijd met zo'n aanvoerdersband, waar ze daar aandacht voor vragen. En dat vind ik echt heel mooi. Ik merk ook dat, dat vind ik echt heel goed. Emotioneert je. Ja, omdat je bent niet zomaar een club. Hè. Je had net even over zo'n fusie. Dit is een club van ons. Dit is club van de regio. Dit zijn jongens van de regio. Die weten dat hun achterban daarmee worstelt. En dat is ook belangrijk dat daar aandacht voor is. Dus ook op zulke soort momenten. Vind ik echt heel gaaf. Ja. Heel mooi, ja. Overigens, dat maar bent ook wel, want de spelers van Roda worden ook nog steeds, en ook de sporters noemen zich koempels nog onderling. Ja. En dat zijn dus mijn werkers. Zo noemen ze elkaar ook nog. En Roda JC, ook echt een club van de regio, overigens ook een fusieclub in zichzelf en nog steeds een club van de regio. Ja. Zie je dat ook echt die regio mee optilt. Hè? En natuurlijk is het. Ik sprak nog een inwoner van Kerkrade. Ik zeg op weg hier naartoe. Ik zeg, is Roda JC nou van Kerkrade of is het nou van Parkstad? Parkstad zijn al die gemeentes. Landgraaf. Eigenlijk alle gemeentes in Zuidoosten Limburg. En toen zei in Kerkrade, in eerste instantie van Kerkrade. En die zei nog, als het goed gaat met Roda JC is het van Parkstad. Als het niet goed gaat, is het van Kerkrade. Ja. Maar dat wordt in de regio natuurlijk anders gezien. Als je in Heerlen was het vandaag ook al, net als in Groningen, was het als morgens vroeg, was het in Heerlen. Dus niet de gemeente van Roda JC, maar voelen zich wel als het ware ook al eigenlijk één grote drukte. En één goed feest toen wel nog. Zal nu even wat minder zijn. Maar die binding met die regio en het mee optillen van die regio, dat hoort daar wel echt bij. En daarom gun ik Kerkrade, Roda JC, ook Parkstad gun ik die promotie. Want daar is Parkstad ook wel gewoon klaar voor. Omdat ze zo goed bezig zijn daar. Maar we maakten net even het onderscheid tussen de littekens en de open wonden van de mijnbouw. Nou, de verzakkingen zoals we die... Die zijn er in beide regio's. Precies, dat zijn de open wonden. Welke littekens zie je nog? Zeg maar, welke lange termijn effecten zie je nog van de mijnbouw van lang geleden? Zonder te vervallen in dat het natuurlijk verschrikkelijk gaat. Maar wel, ik wil het wel benoemen, want je ziet wel dat een bijvoorbeeld een vierde generatie werklozen nog steeds bestaan. Dat zijn dus eigenlijk nog de families die werkloos werden bij het sluiten van de mijnen. En die hebben het niet anders gezien dan dat ze in huis zaten, een uitkering kregen. De kinderen hadden het ook gezien. Nou, en de kinderen en daar ook weer de kinderen van. En dat bestaat wel nog. Ja. Natuurlijk wordt er keihard aan gewerkt en het wordt minder. En Parkstad is echt supergoed bezig. Ook het ondernemersklimaat stijgt gigantisch. Ondernemers pakken zich ook samen. Ik ben de voorzitter van MKB Limburg. En juist in Zuid gaat dat supergoed met die ondernemers. Maar de littekens zijn er wel. Zullen we heel eventjes door naar Groningen? Heel graag. Ragnar. Ragnar. Nou, dan vertellen wij het maar. Suze, dat kan jij. Ja, nee, er wordt schildje wordt uitgereikt aan Groningen. Dat recht geeft op die promotie dus in het Euroborg. En al die spelers van FC Groningen hebben de sjaals om het hoofd gebonden in de groene promotieshirts die daar zijn. En ook groen promotiekapsel. Sandra, ik vind het eigenlijk een beetje te stellen dat jouw haar niet groen is vandaag. Nee, Bakuna die doet dat altijd beter. Ja. Ja. Dat is de aanvoerder, hè, waarover hij het had. Hij heeft die aanvoerdersband om zijn linkerarm, waar nog steeds dus gerefereerd wordt aan die aardbevingsschade. Sandra, we hebben het over littekens. Is dit dan ook een moment waarop de stad zich weer opricht? Of waar het gevoel, het goede gevoel, terugkomt? Ja, sowieso. En ik denk dat dat ook niet per se altijd weg geweest is. Mm. Hè? Ik denk dat dat juist ook sterker is geworden in die afgelopen tijd. We zijn op onszelf aangewezen en we zijn altijd heel trots geweest. Het is ook een prachtig gebied. En daardoor doet het misschien wel extra pijn dat je zo over het hoofd wordt gezien. Maar nee, dit helpt natuurlijk enorm. Dit is, ja. dit is een feest. Maar positief, ja. Lijkt me ook fijn. Ja, zeker, uiteraard. Die jongens die hebben heel veel mensen vandaag heel gelukkig gemaakt, zeker. Ja. En als we nog één parallel mogen trekken tussen Limburg als oud-mijngebied en Groningen. Het is natuurlijk anders in elkaar, omdat de mijnbouw in Limburg veel arbeidsintensiever was dan in Groningen de gaswinning in de laatste jaren. Maar zijn er lessen die we uit Zuid-Limburg kunnen trekken die we nu moeten toepassen op Groningen? Ja, heel sterk. En dat gaat precies over dat. Het gaat veel verder dan de scheuren in huizen, maar dat gaat echt over de scheuren in een gemeenschap. En wat het doet als je dus decennia lang zoveel geld voor Nederland verdient. En ook met trots trouwens. En vervolgens in de steek gelaten wordt. En die gevolgen, dat zag je in Groningen, werd ook pas heel laat onderkend. Dus iedereen had aandacht voor de scheuren. Hè? Dus dat kwam op een gegeven moment. Maar ja, niet dat voor. We zien. Ja, maar eigenlijk, ik weet nog heel veel Groningen zeggen, ja, ik heb. En dat is heel raar, maar die zeggen, ik heb nog liever nog een scheur erbij dan dat ik zo behandeld word door mijn eigen overheid. Dat ze er niet zijn op het moment dat ik heb ze nooit nodig. Maar op het moment dat mijn huis kapot wordt gemaakt, mijn bezit kapot wordt gemaakt, mijn leven stilstaat, dat ze er niet voor mij zijn, dat ze me ook soms letterlijk voorliegen, dat heeft heel, heel veel stuk gemaakt. En dat wordt nu heel langzaam, komt dat goed. Hè? Er worden goede stappen gezet, maar er was wel een hele parlementaire enquête voor nodig. En belangrijker nog, heel veel strijd van Groningen zelf. Want alles wat Groningen krijgt, en dat is in Limburg ook, we krijgen nooit iets cadeau en alles wordt zelf bevochten. En dat is natuurlijk heel mooi dat we daar, hè, daar kunnen we heel trots op zijn. Maar we moeten elke keer moeten we die strijd aangaan. En het zijn beide regio's die echt niet met hun hand omhoog gaan zitten. En daardoor is het misschien nog extra pijnlijk dat ze keer op keer worden overgeslagen. En nu krijg ik wel een berichtje van Jimmy. Ja. Net nu ik midden in mijn vurige betoog ben. Dat het tijd wordt dat die regio's eindelijk eens krijgen waar ze recht op hebben. En dan ga ik kijken hoe het met Jimmy's feestje gaat. Ja. Jimmy Dijk, jouw fractievoorzitter. Ja, die stuurt een foto. Ja, hij staat op de middenstip. Was hij die man die de middenstip zoomde? Ja. Ja, dat zullen we nooit weten. Maar kijk eens. Ja, ik kan hem aan jullie laten zien. In de pitch invasion staat. Kijk, dat is een prachtige foto. De fractievoorzitter van de SP. Nee. Martijn, jij hoort Sandra aan. Is dit inderdaad herkenbaar? Ja, zeker. Dat hebben de mensen die dat last van hebben in het zuiden ook. Je ziet wel, omdat het daar al zoveel jaren langer aan de gang is, zie je dat daar op een gegeven moment niet berusting, want op een gegeven moment hebben ze gezegd, nou ja, weet je, we gaan toch die stap naar voren zetten. Want eigenlijk is de ligging van Limburg fantastisch. Ik zeg ook altijd, het is het stukje Nederland wat het dichtst bij de rest van Europa ligt. Ook heel dicht bevolkt is. Dus er is een enorme afzetmarkt ook. En dat zie je in het ondernemerschap daar echt sterk vooruit gaan. Ik zeg ook altijd, het is ook het stukje Nederland dat bij global warming ook nog altijd boven water blijft. Dus qua investeringskansen heel erg goed, ook naar de toekomst toe. En positieve, hardwerkende mensen. En je ziet dat dat ook iets oplevert. En de investeringen die bijvoorbeeld gedaan worden als in dat prachtige project van de Einstein-telescoop, wat heel veel wetenschap en heel veel werk naar Limburg kan brengen. Ja, dat zijn positieve ontwikkelingen waar gewoon keihard aan gewerkt wordt, ook in Parkstad. Ja, we hadden het heel uitgebreid met jullie ook nog even over de formatie willen hebben. Daar hebben we geen tijd voor. Formatie loopt, nou ja, in ieder geval deze week op zijn einde. Als jullie alle twee in 20 seconden wat zouden willen zeggen tegen de formerende partijen, wat zou dat zijn, Sandra? Dat zou zijn, schiet op. En dat vooral kom nu met daden. Want het is echt al heel lang geleden sinds de verkiezingen. En je ziet dat al die beloftes eraan uitgaan. Hè. De minimumloonverhoging is al weg. Er komt de hoogste huurverhoging aan in 30 jaar tijd. Omtzigt die zelfs zijn eigen amendement om de pechgeneratie studenten afzwakt. En zo zie je eigenlijk allerlei verkiezingsbeloftes. Er wordt het raam uitgegooid. En we weten verder niks waar ze mee bezig zijn. En ja, mensen hebben op je gestemd. Je hebt een enorme verantwoordelijkheid. Neem hem nu. Martijn. Hup, aan het werk en snel. En vergeet niet dat jullie voor de verkiezingen allemaal hebben gesproken over het belang van elke regio telt. En laat nou niet door de bezuinigingen die bedacht worden door ambtenaren in de Haagse torens doorgaan, zodat de regio's waar jullie zeiden allemaal voor op te komen het gelag betalen. Want elke regio maakt Nederland echt letterlijk, maar ook voor jullie een stukje groter. En dat geldt zeker voor Zuid-Limburg. Maar ook voor Groningen. Zullen we nog even wat reacties uit Groningen meelaten? Als jullie het leuk vinden, blijf dan lekker zitten. Ik hoop dat het doet geen pijn, toch Martijn? Nee, dat mag. Nee. Ze hebben het verdiend. Want Groningen had een moeilijk seizoen. Je zei het al, Sandra. Het ging zeker aan het begin niet altijd even goed. Vlak voor de winterstop stonden ze zelf even op de 14e plaats. Maar uiteindelijk kwam het dus goed. En de trainer Dick Lukien staat nu bij Ragnar Niemeyer. Dick Lukien, ja, met een groen shirt aan. Even lezen wat erop staat eigenlijk. De Eredivisie kleurt weer groen en wit. Nou, zo is het. Ja, daar zijn we uiteraard heel blij mee. Dus het is een geweldige dag. En, ja, lekker weer ook. Het was heerlijk weer. Potje voetbal gewonnen. Potje voetbal gewonnen, dik verdiend gewonnen. We kwamen aan bij het stadion, het was geweldig. En dat maakt mij reuze trots, omdat ik weet van hoe ver wij komen. Hoe ver is dat? Ja, van heel ver. We hebben echt dat is relatief, hè? Ja, dat snap ik. Maar de club staat best wel diep. En ook in het begin van het seizoen liep het niet zoals je wilde. Nee, ik denk dat wij ergens in oktober de bodem echt wel hebben geraakt. Toen hadden we denk ik 1 gelijkspel in 5 wedstrijden. Toen ik begon, vond ik ook dat de negativiteit er behoorlijk in zat. En dat is ook volkomen logisch, hè? Als je een seizoen kent zoals wij dat hebben gehad. 4 overwinningen, dacht ik, dat kalenderjaar. Ja, en dan hebben we met z'n allen dat omgebogen. Ja, dat geeft mij wel heel veel voldoening. Wat is nou het moment van vandaag? Of komt dat vanavond met de Polonaise? Sorry. Nee, het moment is dat wij een wedstrijd spelen waarin er eigenlijk geen enkele twijfel is wie die wedstrijd gaat winnen. Dus op het moment dat je moet leveren, dan moet je er staan, dan moet je doen wat je in je hebt. Dat hebben al die spelers gedaan. Waardoor ik vond dat wij vanaf seconde 1 de overhand hadden. En dik verdien die overwinning hebben behaald. Zie je dat ergens aankomen of zit er altijd ergens twijfel? Of had je het idee dat het goed zat? Ja, die twijfel zit er altijd. Natuurlijk. Het zou te simpel zijn. Maar toen ik mijn bespreking had gehouden, toen zei ik tegen Kasper en Marcel, mijn collega's, van ik heb het gevoel dat het niet mis kan gaan. En dat voel je dan ook als je bij het stadion aankomt rijden. Deze dag moest zo zijn. Maar er moet ook wel ergens toch wat je zegt, dat gevoel zijn van je wil al die mensen, ook als je hier komt, ik was erbij. En je ziet die Corteo en al die mensen, je wil ze ook niet teleurstellen. Nee, daar hebben we dus ook geen moment aan gedacht. Aan de andere kant ben ik ook trainer om wel realiteit in het oog te houden. En dan weet je ook dat als het niet lukt, dat je mensen teleurstelt en dat je dan maandag weer moet spelen. Dus dat soort dingen heb je altijd wel in je hoofd. Maar eigenlijk staat voor in mijn hoofd het gevoel wat ik had na afloop van de bespreking. En ook toen we vlak voordat we het veld op gingen. Het gevoel dat het niet mis kon gaan. Ging je eigenlijk door je heen? pure blijdschap. Ook vrij onderkoeld was hij, Dick Lukien van FC Groningen. SP-partijleider Jimmy Dijk, hij is dan al een aantal keer genoemd. Groot FC Groningen supporter zat vanavond op de tribune bij die promotiewedstrijd. We hebben al een foto gezien dat hij ook bij de Pitch Invasion was. Goedenavond, Jimmy Dijk, gefeliciteerd. Goedenavond. Ja, mijn eerste vraag hier staat, bent u ook direct het veld opgerend nadat het fluitsignaal had geklonken? Nou, dat hebben we wel gezien. Hoe was dat? Ja, ik moest even twijfelen, maar ik heb het toch wel echt gedaan. En ik wil ongeveer iedereen stormen het veld op, dus ja. Ja, ik ook. Ja, fantastisch. Ja, en ik moet toch wel eerlijk toegeven dat de trainer Dick Lukien heeft wel dit seizoen echt een cruciale rol gespeeld in het elftal op orde krijgen. Ja, geweldig. Sorry. We gaan het even in de analyse. Heel goed. waarom heeft u getwijfeld om op het veld op te rennen? Ja, omdat ik ben toch ergens wel een beetje een bescheiden jongen daarin. Maar ik werd gewoon meegesleept door familie en vrienden die het veld op rennen en zeggen ja, blijf jij nou achter, Dijk? Ja, nee, dan toch niet. We gaan heel even naar uw collega Sandra. Die zit helemaal nee te schudden. Bescheiden jongen? Ik geloof helemaal niks van Jimmy. Nee, ja, klopt. Ik ben door inderdaad echt overtuigd door de mensen om me heen om toch het veld op te rennen. Ik hou toch een beetje rekening met de dingen met de functie die ik nu heb, maar ja, ik heb me laten overdonderen en terecht. Ik denk dat jullie komende week in Den Haag even een hartig woordje met elkaar moeten gaan spreken. Want Sandra die zit hier nog steeds gewoon nee te schudden dat ze er niks van gelooft. Kunt u even schetsen hoe de wedstrijd verliep voor u en uw naaste? Nou kijk, je bent natuurlijk vanaf de ochtend ben je donders zenuwachtig. Ik had een beetje last van mijn buik en ik was wat nerveus. En mijn vriendin zei ook tegen mij, wat is met je aan de hand? Maar toen ik dat tegen haar vertelde, dan snapt ze het ook wel. Maar dat je ziet dat je 1-0 maakt en dat je eigenlijk al weet, ja, ik hoorde net de trainer ook zeggen van Groningen, dat je eigenlijk al weet, ja, dan zit het zeg maar in de tas. Dat was wel het geval. Dit keer, en dat is niet vaak geweest bij Groningen. Het was vaak dat je tot het einde van de wedstrijd een billenknijper was. Maar bij de 1-0 wist ik eigenlijk al, dit gaat lukken. En dat gaat gebeuren. En we gaan promoveren. En dat is lang geleden dat bij Groningen het geval was. Maar waar kwam dat gevoel vandaan, die zekerheid? Nou ja, je ziet dat een elftal zo dominant is. Eigenlijk al vanaf het begin. En dat ook een heel stadion, ik moet wel zeggen dat meewerkt, een heel stadion daar ook achter gaat staan. Ja, dan weet je dat het gaat lukken. Kijk, wat betekent deze overwinning wat u betreft voor de club, maar ook voor de stad en voor de provincie? Nou, het is, ik ken mevrouw Beckerman een klein beetje. En ik kan me voorstellen dat zij het over Zuid-Limburg en Noordoost-Groningen heeft gehad. Ja, dat betekent wel veel. Het betekent voor een regio als Groningen betekent het veel dat een club weer in de Eredivisie gaat spelen. Ook een bepaalde trots. En die zat er ook in toen we in de keukenkampioendivisie speelden. Maar dat het dan nu lukt om te promoveren, ja, dat is wel een soort bevestiging van dat deze regio veel meer te bieden heeft dan dat er vaak naar gekeken wordt. En ergens vind ik ook, en ik moet het noemen, ik zag ook een volle tribune met Rode JC-fans. Ja, dat doet me ook wat. Dat doet me ook veel dat ik zie dat zoveel mensen zo'n club steunen. Dat doet me ook veel. Ja. En wat betreft vanavond, heeft u mevrouw Beckerman al gevraagd of ze de piketdienst waar wil nemen? Ik ga het niet eens vragen. Ik ga het een beetje vragen dat het gaat doen. We zien elkaar morgen in Rotterdam, Jimmy. Dus je moet een beetje rust gaan doen. Ja, zeker. Maar dat is 2:30, dus het gaat heel goed. Dank dat we even met u konden praten. Veel plezier daar. Jimmy Dijk, partijleider, fractievoorzitter van de SP. Heel kort, Sandra. Hoe kan het dat er 2 van de 5 SP'ers zo Groningen-fans zijn? Oh, selecteer je daarop? Ja, we hebben ook hele, hele heftige Rode JC-fans natuurlijk. Ron Meijer, onze partijvoorzitter was. Ron Meijer? Ja, klopt. En die er ook bij was, hè, die was vanavond in Groningen. Niet van SP, toch? Nee, niet helemaal, nee. Maar wel een andere. Nee, ik kijk een beetje uit. Maar ik denk, voor de SP, Groningen en Zuid-Limburg zijn natuurlijk ook gewoon wel plekken waar een SP heel, heel hard nodig is, pijnlijk genoeg. Ja. Ja. Feest in Groningen, feest bij de FC. Maar het betekent natuurlijk, nou Martijn, we hebben het er veel over gehad. Een bittere pil voor Roda en Kerkrade. En Ragnar Niemeyer die vroeg zojuist aan Roda-trainer Bassie Bum hoe hij eigenlijk voor de microfoon stond. En met een klote gevoel, want we hebben een finale verloren. En weet je, uiteindelijk wil je die winnen en anders doet het pijn. Ja, het was ook een verdiende, vanuit denk ik neutraal oogpunt verdiende zegen. Zeker, zeker. Ze waren vandaag beter dan wij waren. Is dat een logisch verhaal? Nee, helemaal niet. Want wij waren de rest van het seizoen beter. Alleen, dat is wat ik bedoel. Ja, dus het is helemaal niet logisch. Alleen de wedstrijd waar het om ging, hebben ze hem verdiend. Helaas. Ja, en dan hoor ik de trainer, jouw collega Dick Lukien zeggen, die je goed kent. Hè? Je was een assistent. Die zeggen, ja, wij leveren op het moment dat het moet voor de stad. Leveren jullie dan soms niet? Nou, ik vind niet dat wij vandaag verzaakt hebben. Alleen Groningen was gewoon beter. Zo simpel is het. Hoe hard komt het binnen? Want ja, je staat er lang, je staat er goed bij. Er is een moment waarop je vanavond zelfs op het kampioenschap speelt. Dat wordt later weer anders, maar toch. En nu heb je niks. Nou ja, dat zeg je heel goed. Nu hebben we niks. Maar wij zitten gelukkig nog in de koker voor de play-offs. Dus we kunnen nog heel veel moois halen. Ja, vanaf de buitenkant denk ik, het is wel tik op tik. Je dacht er vorige week al te zijn. Dan lukt het vandaag niet. En dan moet je over een paar dagen er weer staan. Ben je dan meer psycholoog of trainer? Nee, maar ik ga helemaal geen amateurpsycholoog uithangen. Helemaal niet zelfs. Ik sta er vrij nuchter in. Wij hebben vorige week een overwinning behaald wat we moesten doen. 3 punten van Cambuur gehaald. We waren afhankelijk van Groningen. Dat zat niet mee. Ik heb nooit gedacht dat ik gepromoveerd ben. En heel veel jongens ook niet. Er zijn er 1 of 2 die op de schouders zaten. Nogmaals, daar hebben we om gelachen. We hebben ons goed voorbereid naar vandaag. Dit is een kaakslag, kun je niet ontkennen. Maar je moet heel snel weer opstaan, want maandag staat er weer een prachtige uitwedstrijd voor de deur. Ja, en die uitwedstrijd die is tegen NAC Breda, Martijn van Helvert. Ik weet niet of je amateurpsycholoog of voetbaltrainer bent, maar of je een van die twee zijn ergens wil opzoeken. Hoe gaat Roda zich alsnog voor die Eredivisie plaatsen? Nou, de regio Parkstad die heeft echt wel diepere daden gekend dan het verliezen van deze wedstrijd, wat overigens heel jammer is. Maar daar gaan ze echt wel overheen komen. Ze staan de volgende week gewoon hartstikke klaar. En ik hoop van harte dat wij met Fortuna Sittard dat volgend jaar tegen Rode JC mogen spelen en dan wel 6 punten tegen ze halen. Maar ik hoop wel dat ze promoveren. Kijk, veerkracht dus, hoor absoluut, ik in ieder absoluut. Geval. Ja, het noorden en het zuiden speelden vandaag tegen elkaar. FC Groningen won daar deze keer. Ze kwamen bij elkaar in deze studio. Dank jullie wel voor jullie komst. Uit Limburg, oud-Tweede Kamerlid voor het CDA en nu lobbyist Martijn van Helvert. En uit Groningen, huidig Tweede Kamerlid voor de SP, Sandra Beckerman. Ja, en dus eindigen we deze mooie avond met de conclusie dat de 6e en 7e stad van Nederland terug zijn in de Eredivisie. Tilburg met Willem II. En FC Groningen speelt ook volgend jaar dus weer op het hoogste niveau. Zometeen met het oog op morgen vanavond met Simone Wijmans. Goedenavond. Goed weekend. NPO Radio 1. Dit is Julie Blussé van OVT. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met deze week de rijke geschiedenis van arme Joodse straatventers. Hoe Amerika Israëls trouwste bondgenoot werd. The US provides Israel with nearly $4 billion a year in military assistance. En het korset is terug. Waarom laten vrouwen zich zo graag insnoeren? Kardashian has admitted to taking breathing lessons in preparation for when she wears tight-fitting corsets. OVT, zondagochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... Ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. Ontdek Brugse Zot, een heerlijk goudblond speciaal bier. NPO